وكل عبادي يقولوا الذي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ايه نمبر 53. اب آگے اللہ کریم نے مشرکین مکہ کو لاجواب بنا دیا اور اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا. اور ضروری بات ہے, کسی کے موقف کو جب آپ رد کرتے ہیں تو آپ نے دشمنی کے لیے تیار ہونا ہے. کسی کے موقف کو, کیونکہ لوگ موقف پہ ڈٹے رہتے ہیں چاہے غلطی کیوں نہ ہو. اب اللہ کریم نے اور اللہ کریم کی جانب سے مسلمانوں نے جو اتنی شد مت سے بعض بدل موت اور توحید کے حوالے سے ان کے غلط موقف کو رد کر دیا, اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ غصے میں ہیں, دے آر ویری اینگری, اور ابھی وہ آپ سے لڑتے پڑتے جائیں گے. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ صبر سے کام لیں, کیونکہ وہ غصے اور آپ کو غصہ آ گیا تو دعوت کا کام بند. پھر دعوت کا کام تبھی تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ جماعت والوں سے کہہ دیا, انہوں نے بتا دیا تھا جماعت والوں کو کوئی گالی دے کوئی تپڑ مار دے تو وہ امیر صاحب کہہ رہے تھے کہ دعا کیجئے, یہ بڑے اچھے لوگ تھے ان کو ہماری وجہ سے بڑی تکلیف ہو گئی, ان کے دل دکھ گئے, صحیح صحیح, اور ان کو ہمیں مارنا پڑا, یہ اس وجہ سے کہ ہم اللہ والی بات کو صحیح طریقے سے ان کے دلوں میں نہ ڈال سکے, صحیح. اور پھر ساتھیوں سے کہہ دو استغفر اللہ کا ورد کریں, کیوں کوتا ہی ہماری تھی. علی محمد اللہ صلی اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں, تبھی تو پوری دنیا میں جماعت چلی گئی, تبھی پوری دنیا میں جاری اور ساری واحد تحریک انسانی تحریکوں میں جو 24 گھنٹے متحرک دیتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کسی سے لڑتے نہیں, صحیح. کوئی ان سے کہتے ہیں آپ مسلمانوں کو کیا ڈھونڈتے ہیں, غیر مسلموں کے پاس جائے انہیں دعوت دے دیں. وہ کہتے ہیں ہاں جی ہمارے اس دوست نے بڑی پیاری بات کی, اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے دے. دیکھیے اللہ کریم نے اس کے دل میں کتنی اچھی بات ڈالی ہے, یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ غیر مسلموں کے پاس جائیں گے اور انہیں بھی دعوت دیتے رہیں گے, صحیح. تو اس طرح ایک بار آدمی کو پھنسا دیتے ہیں, صحیح, تو پھر اس کو خود احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کام ہے. انہوں نے کسی آرگومنٹ نہیں کرنے, کسی لڑنا نہیں. تو یہ ہوتا تھا کہ وہاں تو مار لیتے ہیں پنجاب میں, تو جو ہے آپ کے یار وہ ان کو مار دیتے ہیں, صحیح, تو وہ باہر سڑک کے کنارے اپنے بسترے لگا دیتے ہیں اور پھر ان کے لیے روتے رہتے ہیں, رات کے وقت روتے رہتے ہیں کہ خدا ان دے بڑے اچھے لوگ ہیں, پتہ نہیں ان کے دلوں میں کیا غلط بات ہمارے متعلق ڈالی گئی ہے, خدا عمدہ ان کے دلوں کو ہمارے متعلق صاف کر دے, یہ اچھے لوگ ہیں لیکن ہم محنت نہ کر سکے کہ ان کے دلوں سے وہ کدورت ہم نکال سکیں. تو یہ تو وہاں رات کی تاریکی میں جب وہ لوگ ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ تو ہمارے لیے روتے رہتے ہیں تو وہ آ کے معافی مانگ دیتے ہیں, جب ادارہ ہمیں معاف کر دے, بھائی یہ تو ہمارے ان پیروں نے اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے, پیروں نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے, صحیح. پیر بہت بڑی مصیبت ہے, پنجاب کے پیر جو ہیں اللہ بچائے رکھے, اور سندھ والے تو ان سے بھی آگے ہیں دو قدم, سائیں تو ان سے بھی آگے ہیں. یا اللہ, تب اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے نبی اپنے ساتھیوں کو بتائیں کہ اب وہ اپنی دعوت کا انداز مزید ہی نرم بنا رہے ہیں, کیونکہ اگر وہ مزید نرمی نہیں کریں گے اور وہ بھی ایروگنٹ ہوتے جائیں گے تو جھگڑا ہو جائے گا, اور جہاں پہ جھگڑا ہو جائے, فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ ہماری مسجد میں جھگڑا ہو جائے تو واٹ ول ہیپن, بس پولیس والوں نے سیل کر دیا, بات سمجھ آ رہی ہے. تو وہ اللہ کریم نے فرمایا دعوت کا راستہ بند ہو جائے گا, کیونکہ جس سے جھگڑا ہو گیا اسے دعوت کیسے دیں گے, بس وہ تو جھگڑا ہو گیا دشمنی ہو گئی. کل عبادی, اور کہہ دیجئے میرے بندوں کو, یقول اللتی, کہ وہ کہتے رہے وہ بات ہی آسن ہو جو بہت ہی بہترین بات ہے, بہت ہی بہترین بات. تو بہت ہی بہترین بات اللہ والی ہوتی ہے, بہت ہی بہترین بات اللہ والی ہوتی ہے, بہت ہی بہترین بات رسول پاک والی ہوتی ہے. وکل عبادی, اور کہہ دیجئے میرے بندوں کو, یقول کہ وہ کہتے رہے اللتی, وہ بات ہی آسن ہو جو بہت ہی بہترین بات ہے, ان الشیطان ینزغ بینہم, کیونکہ شیطان ان کے درمیان مصیبت ڈالنا چاہتا ہے, شیطان ان کے درمیان مصیبت ڈالنا چاہتا ہے, وہ چھونچ مارتا رہتا ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم, تاکہ شیطان ان کے درمیان فساد برپا کرنا چاہتا ہے, وہ چونچ مارتا رہتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا، شیطان انسان کے لیے واقعی ایک کلیئر کٹ دشمن ہے، شیطان انسان کے لیے ایک کلیئر کٹ دشمن ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 125 سے پہلے گزر گیا، وہاں بھی دعوت والی بات ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، بلائیے لوگوں کو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، لیکن کیسے؟ بالحکمت مدلل بات سے، دلیل والی دنیا کی بات کریں، بالحکمت حکیمان انداز سے، والموعظت الحسنت، اور آپ کے وعظ کا انداز بہت بہتر ہونا چاہیے کہ لوگ سننے کے لیے آتے جائیں۔ اب اگر کوئی اس میں بھی آرگومنٹس کرے، آپ کا انداز حکیمانہ بھی ہے، آپ کے دلائل دل کو لگتے بھی ہیں، آپ ود اسمائلنگ فیس ان کو ایڈریس کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کسی کے پلے بات نہیں پڑ رہی اور وہ آرگومنٹس کرتا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے آرگومنٹس نہیں کرنے، آپ نے آرگومنٹس کے بدلے میں بات کرنی ہے، اس سے بھی بہترین۔ وہ آپ کے ساتھ آرگومنٹ کرے گا تو آپ کہیں ہاں جی آپ نے بڑی اچھی بات کی، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتا دیا، ہم تو بزرگوں کی بات کرتے ہیں، صحیح بزرگوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے یہ بتا دیا ہے، اور انشاءاللہ آپ ساتھ ہوں گے تو ہم مزید آپ سے استفادہ کرتے جائیں گے، صحیح۔ تو اس آدمی کو بھی اپنے میں کچھ چیز نظر آ جاتی ہے کہ چلو لگائیں چلا چلا لگ جائے بس مسئلہ ختم، وہ جو ہے نا نیش وہ نکال دیتے ہیں، وہ چلا میں کیا نکال لیتے ہیں، بلکہ اس سے میں نکال لیتے ہیں، سروڑوں میں وہ چار مہینے ہو تو بڑا نیش نکال دیتے ہیں۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ، تاکہ آپ کے پروردگار وہ عالم وہ بہتر طور پہ جانتے ہیں اس شخص کو، ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ جو گمراہ ہو جاتا ہے اللہ کے راستے سے، وہ عالم بالمعتدین، اور اللہ تعالی بہتر طور پہ جانتا ہے ہدایات یافتوں کو۔ تو واپس اپنے سبق کل عبادی، اور کہہ دیجئے میرے بندوں کو، یقول التی کہ وہ بات کرے، ہی احسن جو سب سے بہترین بات ہے، ان الشیطان ينزغ بینہم، تاکہ شیطان ينزغ بینہم وہ چونچ لگاتا رہتا ہے ان کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے، شیطان چونچ مارتا رہتا ہے تاکہ یہ اللہ والوں اور اللہ کے مخالفین کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، تاکہ فساد ہو جائے، اور فساد سے دعوت کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ ان الشیطان ينزغ بینہم، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، تاکہ شیطان انسان کے لیے عدوا مبینا وہ کلیئر کٹ دشمن ہے۔ پورے قصص نکالیں، آیت نمبر 86-87 ولا يصدنك عن آیات اللہ، ولا يصدنك عن آیات اللہ، آپ سے نہ آپ کو نہ ہٹائے، آپ کو ڈیویٹ اور ڈائیورٹ نہ کرے۔ صد یصد اس کا معنی ہے سیز، بند کرنا، اور اس کا معنی ہے ڈائیورٹ کرنا۔ ولا يصدنك، آپ کو ڈائیورٹ نہ کر دے، عن آیات اللہ، اللہ کے احکام سے، بعد از انزلت الیک، اس کے بعد جب وہ احکام آپ کے پاس نازل کیے گئے ہیں، ودعو الی ربک، اور بلائے لوگوں کو الی ربک، اپنے پروردگار کے جانب، ولا تکونن من المشرکین، اور خبردار میرے نبی مشرک نہ بنو، مشرک نہ بنو، تو مداہمت کرنا یہ شرک ہے، دین کی بات میں مداہنت کرنا، کمپرومائز کرنا، مداہنت کا معنی کمپرومائز کرنا، تو ایسے اللہ کریم نے شرک کہہ دیا کہ دین کی بات کرو، ہاں انداز آپ کا نرم ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ دین کی بات چھوڑ دو، اگر کوئی آپ سے کہہ دے آپ کے بات سے جی بڑا فساد پیدا ہو گیا، ٹیک ٹاک کمیونٹی تھی, ایک دوسرے کے ساتھ گل مل رہے تھے. صحیح ہے, ہم گل مل رہے تھے تو اس کو امریکہ صاحب دین آدھی دو صاحب دین. صحیح سر, کاسٹ آف دین ناٹ آن دی بیس آف دین. شریعت کہتا ہے لوگ ملتے رہے آن دی بیس آف دین ناٹ آن دی کاسٹ آف دین. صحیح, کہ دین کو قربان کیا جائے اور لوگ ملتے رہیں. صحیح, تو پھر تو غیر مسلم ملتے رہتے ہیں. اگر لوگوں کی ملاپ مراد ہے تو پھر تو غیر مسلم ملتے رہتے ہیں دوسرے کے ساتھ. ہم کیا کر رہے ہیں بھیا؟ کیوں سر؟ تو کہتے ٹک ٹاک کمیونٹی تھی, چودھری فاضل نکل بک کے بازی. صحیح بھائی, ٹک ٹاک کمیونٹی تھی ان اے سینس بھائی, ایک دوسرے کے ساتھ بڑی پیار و محبت تھی. کیسے پیار و محبت؟ بڑے جی غمی اور شادی میں اور ملتے رہتے تھے, اور جو کچھ کرنا ہوتا تھا تو کرنا ہوتا تھا, مکس گیدرنگ ہو یا ہگ کرنا ہو یا جو کچھ بھی کرنا ہو. صحیح, تو اب کہتے ہیں کہ نو, دیئر از نو اینی میل ملاپ آن دی کاسٹ آف دی, مسٹ بی آن دی بیس آف دی. دین کی بنیاد پر کسی نے ملنا ہے یا اہلن ہو یا سہلن, آن دی کاسٹ آف دین نو. ہم گناہگار ضرور ہوں گے, بہت زیادہ گناہ کرتے رہیں گے, لیکن گناہ کو جائز نہیں کہہ سکتے. ایک ہوتا ہے گناہ کا کرنا, ایک گناہ کو جائز قرار دینا. گناہ کا کرنا اسے کہتے ہیں فسق, اور فسق کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ گناہ کو جائز قرار دینا اسے کہتے ہیں کفر, اور کفر کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. ہمارا مسئلہ یہ دوسرا ہے, ہمارا مسئلہ یہ دوسرا کہ جو چیز شریعت نے حرام کر دی ہے ہم اسے جائز بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی آپ کہیں ہے ناجائز, خدا ان تفیق دے دے کہ ان ناجائز کاموں سے چھٹکارا مل جائے, بس پھنس گئے ہیں کیا کریں. صحیح, when Allah is مہربان, Allah will forgive your sins, اسے آپ کی مجبوریوں کا پتہ چل جائے گا اور آپ کہتے رہیں گے تو اللہ کریم معافی کر دے گا. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ ہے نہیں ناجائز, so that is something else, you are going to challenge the very constitution of Allah سبحانہ وتعالی. اور constitution کو بھی challenge کرتا ہے تو تنلانڈی جیل میں پڑا رہتا ہے, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. صحیح, چاہے کیا ہو یا نہ کیا ہو, لیکن بتا دیا ہے کہ بھائی ہائٹ ریزن ہے. کیا ہائٹ ریزن؟ اس لیے کہ خبر ایک ہے اور بندے دو ہیں. یہ آپ کے سانگ والی بات ہے, ایک کو جانا ہے. ودعو الى ربک, اور بلاؤ لوگوں کو پروردگار کے جانب. ولا تکونن من المشرکین, اور نہ بنو آپ مشرکوں میں سے. اب اس سورت کو چھوڑ دیں, اس کے بعد جو سورت آتی ہے سورہ عنکبوت, دیکھ لیا, دیکھ لیا اس کی پہلی آیت الف لام میم. الف ابتلاء, الف ابتلاء یا اخبار, انفارم کرنا, ٹو انفارم, اور لام لازم, اور میم مومن, اور مطلوب المومن, میم مطلوب المومن. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مسلمان کے مقصد کو کے متعلق اس کو انفارم کرنا ضروری. الاخبار لازم لمطلوب المؤمن, الف لام میم کی ایک تعویل ہے, الاخبار لازم لمطلوب المؤمن, کہ مسلمان کے مقصد کے حوالے سے اس کو انفارم کرنا یہ ضروری ہے, تو میں اسے انفارم کرتا ہوں. الف اخبار یا اطلاع, اخبار اور اطلاع کا معنی تو انفارم سمون, اور لام لازم, اور میم مطلوب المؤمن, کہ الاطلاع لازم لمطلوب المؤمن یا الاخبار لازم لمطلوب المؤمن, مسلمان کے مقصد کے حوالے سے اس کو انفارم کرنا لازمی اور ضروری ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں, میں آپ کو انفارم کر دیتا ہوں کہ آپ نے مقصد تک جا پہنچنا ہے. کہاں پہنچنا ہے؟ مقصد تک جا پہنچنا ہے. میں آپ کو انفارم کر رہا ہوں, اور ساتھ یہ بھی انفارم کر رہا ہوں کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, مقصد تک پہنچنا وہ مفت میں نہیں ہوتا. مقصد تک پہنچنا ہاں مفت میں نہیں ہوتا, آدمی کو بڑے پاپل بیلنے پڑتے ہیں. تو پیچھے یہ کہ بس پہلی آیت میں سارا مسئلہ واضح کر دیا. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا, کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہیں چھوڑا جائے گا, انہیں سپیر کیا جائے گا صرف اس بات پہ کہ انہوں نے کہہ دیا ہم نے ایمان لایا ہے. اللہ کریم نے فرمایا لوگوں کے یہ خام خیال, یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, جی ہم مومن ہیں ایمان لا چکے ہیں بس چھٹی ہو گئی. اللہ کریم فرمایا آپ کی خام خیالی ہے. احسب الناس, ان یترکو ان یقولو آمنا, کیا چھوڑا جائے گا لوگوں کو ان یقولو صرف اس بات پہ کہ وہ کہہ دیتے آمنا ہم ایمان لائے ہیں, وہم لا یفتنون اور انہیں ٹیسٹ اور ٹرائل میں نہیں ڈالا جائے گا. نہیں, قدم قدم پہ ٹیسٹ اور ٹرائل ہوتے رہیں گے, کیونکہ اپنے مقصد تک جا پہنچنا ہے. کہاں پہنچنا ہے؟ مقصد تک. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاں ہاں دیٹ از مائی سننا اینڈ دیٹ از ہسٹری آف دا ہیومن بینگ. یہ ایسی بات نہیں کہ کوئی میں آپ کے لیے نیا قانون بنا چکا ہوں. سنس ویری لانگ, سنس دی ویری ہسٹری اینڈ سنس دی ویری ہسٹوریکل پیریڈ آف دا ہیومن ہسٹری دیٹ تھنگ از ٹیکنگ پلیس. یہ پریکٹس یہ ہو رہا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, نے ٹرائل کر دیا تھا ان لوگوں کو جو آپ لوگوں سے پہلے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور اللہ کریم مشاہدے کے انداز میں سچوں اور جھوٹوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے. اسی طرح اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے لیکن میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کون ہیں وہ جو مرغ ہیں اور ذبح کے لیے بھی تیار ہیں, اور کچھ مرغ ایسے ہیں جو کہتے ہیں مرغ ہیں صرف بانگ دیتے رہیں گے. اذان دینے کے مرغ ہیں, کیونکہ دو قسم کے مرغ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں وہ ککڑ جو اذان دے دیتا ہے صحیح, تو وہ کہہ دیتا ہے میں ککڑ ہوں اذان دینے والا, صحیح ذبح کرنے والا نہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں اذان دینے والے مرغوں اور ذبح کے لیے تیار ہونے والے مرغوں کو امتیاز کرنا چاہتا ہوں, انہیں ڈسٹنگ کروانا چاہتا ہوں. اور یہ کب ہوگا؟ جب ٹیسٹ ہوگا. یہ کب ہوگا؟ جب ٹیسٹ ہوگا. واپس اپنے سبق پہ. وَقُلْ لِعِبَادِ الَّتِي يَقُولُ الَّتِي يَاسَنْ, آپ کے دیجئے لِعِبَادِ میرے بندوں کو, يَقُولُ الَّتِي کے وہ کہتے رہے, الَّتِي وہ بات, ہی آسن آسن جو بہت ہی بہترین بات ہے. الشیطان ينزغ بینہم, شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالنا چاہتا ہے, وہ چونچ مارتا رہتا ہے تاکہ فساد پیدا ہو جائے. ان الشیطان ينزغ بینہم, ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا, شیطان انسان کے لیے بالکل کلیئر کٹ دشمن ہے. عدوا مبینا, کلیئر کٹ دشمن ہے. سورہ مائدہ نہیں ہوگا, پتہ نہیں کہاں ہے, ذرا دیکھنے دیں. آیت نمبر 67. یا ایھا الرسول, او میرے پیغمبر, بلغ, آپ پہنچائیے, کنوے کر دے, ما وہ سارے احکام, انزل الیک, جو نازل کیے گئے آپ کو. ما اسے ہم کہتے ہیں موصول عام. کیا کہتے ہیں؟ موصول عام. موصول عام کا معنی یہ کہ کسی ایک بھی چیز پر کمپرومائز کی تو یا سبحان اللہ, پھر کیا ہوگا؟ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ, ہم آپ کو زندگی اور موت دونوں کے بعد, زندگی میں اور موت کے بعد ہم آپ کو مزہ چکھائیں گے کہ کمپرومائز کرنے والوں کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں. تو اس لیے ماں کا کلمہ کہہ دیا. یا ایھا الرسول, اور رسول, بلغ, آپ کنوے کر دے, پہنچا دیجئے, ما وہ سارے احکام, انزل الیک, جو نازل کیے گئے آپ کو, من ربک, آپ کے رب کے جانب سے. اب اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ دین کی باتیں لوگوں کو کنوے کر دیں تو آپ کہیں گے ہم کرتے رہیں گے تو ریوارڈ ملتا جائے گا, نہ کریں تو اٹ مین کے ریوارڈ سے محروم ہوں گے, نتھنگ ایلس ول ہیپن. تو دوسری بات اللہ کریم نے فرمایا, نو, دیٹ از ناٹ اے میٹر آف ریوارڈ, that's a matter of responsibility, that's an obligation. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر آپ نے نہ کیا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا, تو آپ نے اللہ کریم کے پیغام کو ہی نہیں پہنچایا. اور جسٹ امیجن کہ کسی کو ڈیوٹی اسائن کی جائے, فار ایگزامپل میل مین, جسٹ ٹیک این ایگزامپل آف میل مین, کہ میل مین کو جو اپنے وہ پوسٹ آفس سے یا میل آفس سے جو خطوط دیے جاتے ہیں وہ نہ پہنچائے اور دو تین آدمی شکایت کرے, واٹ ول ہیپن ٹو دیٹ پرسن؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے کنوے کرنا ہے, میسج کو پہنچانا ہے. وَإِلَّمْ تَفْعَلْ, اگر آپ نہ کر گئے, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, تو آپ نے اللہ کے رسالت کو نہیں پہنچایا. وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ نے نہ کیا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, یہ قلم لگنے والا نقطہ ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ نون, آج کے بچے دعوات کو نہیں جانتے, یہاں پہ دعوات کا تصور نہیں. تو یہ میں نے اس دن ایک دعوات یہاں پہ کہیں ڈھونڈی وہ فون ٹائم پن کے لیے ایک دعوات, اور وہ کہ انہوں نے پوشیدہ جگہ پہ رکھی تھی, پتہ نہیں قانونی پابندی ہے کیا عذاب ہے, وہ کہیں بیگ سے انہوں نے ڈھونڈ کے لایا. آپ کے پاس ہوتے ہیں؟ اچھا, تو آپ نے بتایا نہیں, میں اس کے پیچھے لگا لیکن وہ بلو مل گیا, بلیک ملا نہیں. آپ بلیک لائیں. نون والقلم, نون مجھے دوات کی قسم, والقلم اور مجھے قلم کی قسم, وما یسترون اور مجھے نکائی کی قسم. ان تین چیزوں کا تعلق ہے تعلیم سے, دوات کا, قلم کا اور نکائی کا. لکھنا پڑھنا ساری تعلیمات ڈیپینڈ کرتے ہیں ان تین چیزوں پہ, دوات پہ, قلم پہ اور نکائی پہ. صحیح. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے علمی اور تعلیمی دنیا کی قسم, حاصل یہ ہے کہ مجھے علمی اور تعلیمی دنیا کی قسم. اور پیچھے یہ جواب ہے, یہ گواہ بنا رہا ہے ان قسموں کو کہ مجھے علمی اور تعلیمی دنیا کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون, آپ اللہ کے فضل سے کوئی مجنون اور کریزی آدمی نہیں. تو اللہ کریم نے تعلیمی دنیا کی قسم اٹھائی کہ ارے مکہ سے ذرا کہنے بھائی, کئی باہر کے تعلیم یافتوں کے سامنے اس کا کلام پیش کر دے کہ یہ کلام جو آدمی کہتا رہے گس کہ وہ کیسا آدمی ہوگا, تو یہ سارے کہیں گے یہ تو دنیا کا سب سے عقل ترین بندہ ہوگا, بہت بہترین کلام ہے. تو پھر آپ اسے کہہ دیں نہیں جی ایک دیوانہ کہہ رہا ہے, ایک کریزی آدمی ہے, یہ باتیں کریزی کر رہا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا تعلیمی دنیا کا کوئی آدمی جس کے آپ سے دشمنی نہیں, آپ کو دیکھا نہیں, آپ کا میسج اس تک نہیں پہنچا, وہ کبھی نہیں اگری کرے گا کہ یہ دیوانے کی بات ہے. اللہ کریم نے فرمایا مجھے تعلیمی دنیا کی قسم آپ دیوانے نہیں, یہ تو ضد میں ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون, اور آپ کے لیے بدلہ ہے ایسا بدلہ جو ڈسکنیکٹ ہونے والا نہیں, کیونکہ قیامت تک آپ کے فالوورز آپ کو فالو کرتے رہیں گے اور اجر آپ کو ملتا جائے گا. وان لک لعلی خلق عظیم, اور تاکہ اللہ کریم نے آپ کو بہت بڑے اخلاق و کردار سے نوازا. فستبصروا یبصرون, آپ بھی مشاہدہ کریں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. بأیکم المفتون, کہ آپ اور ان میں سے دیوانہ کون ہے. قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ آپ دیوانے تھے یا ابو لہب اور ابو جہل دیوانے تھے. فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ, آپ کے پروردگار وہ ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں اس آدمی کو جو آپ کے راستے سے بھٹک گیا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اور وہ اللہ تعالیٰ ٹھیک جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ, خبردار جھٹلانے والوں کی کوئی بات بھی نہ مانو, یہ آپ سے کمپرومائز کروانا چاہتے ہیں. فلا تطیع المکذبین, کوئی بات بھی نہ مانو ان جھٹلانے والوں کی. ودو, یہ چاہتے ہیں لو تدہنو, کہ آپ کمپرومائز کریں. فیدہنونا, تو یہ بھی کمپرومائز کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن یہ کریں کمپرومائز, ان کا کیا جاتا ہے شرک کا کوئی حصہ کم ہو جائے گا, 100% 99.9% مشرک ہو جائیں گے. اسی ایک بات پہ آپ سے کمپرومائز کر جائیں گے کہ بھائی ہم یہ کام نہیں کرتے, تو اٹ مینس کہ 100% نہیں 99.9% مشرک ہو گئے. مشرک اگر 0.001 بھی ہو تو پھر بھی مشرک ہے, پھر بھی مشرک. 0.001 بھی ہے تو پھر بھی مشرک ہے, اور 99.9 ہے تو پھر بھی مشرک ہے, اور 100% ہے تو پھر بھی مشرق ہے تو اللہ کریم نے فرمایا ان کا کیا بگڑتا ہے. لیکن اگر آپ نے 0.0001 بھی دین کی باتیں کمپرومائز کیا تو آپ تو چلے گئے. کیونکہ آپ کے دین میں تو ایسی بات نہیں ہے, ویری سنگل یونٹ آپ کا سارے کا سارا دین, دیٹس سنگل یونٹ. تو سنگل یونٹ میں یا چھوڑنا ہے یا پکڑنا ہے, بس سنگل یونٹ میں نہیں ہوتا کہ کچھ پکڑنا ہے اور کچھ چھوڑنا ہے. سنگل یونٹ میں یہ تصور نہیں ہو سکتا, دیٹس این اکائی. ٹھیک ہے, ایک اکائی ہے تو اکائی میں تو آپ نے اکائی کو پکڑنا ہی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس میں تو کمپرومائز کا تصور نہیں ہے, یہ تو ایک اکائی ہے دین. ودو لو تو دینو فیدہنو, ودو اے چاہتے ہیں لو تو دینو, اگر آپ مداہنت کریں. مداہنت کا معنی دین پہ کمپرومائز کرنا کسی ایک بات پہ, فیدہنو تو یہ بھی کمپرومائز کر جائے گی. اور سمجھ میں آ گئی. اور آپ ذرا چلے جائیں سورہ احزاب پہ, نکال لیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی لوگ آئے کہ چلو جی ایک بات تو ہماری مان لو, ایک بات تو ہماری مان لو. جب گروپنگ گروپ دو ہو جاتے ہیں تو پھر پوائنٹس پر بات ہوتی ہے کہ چلو یہ نہیں مانتے نہ مانے, لیکن یہ بات تو مانو. تو میں کہا کہ باقی باتیں آپ نہیں مانتے. ہم نہیں کہتے کہ لات منات غزہ حبل یہ اسٹیچو جو پڑے ہوئے ہیں اسٹیچو یہ آئیڈلس یہ خدا ہے, نہیں جی. بس آپ صرف یہ مانو کہ یہ اللہ کے مقرب بندے تھے جن کی مورتیاں ہم نے بنائی. یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں جن کی مورتی, یہ ہمارے مشکل کشا ہے, مسجد بنا. یہ ایک بات مانے کہ یہ کیا ہے مشکل کشا, کیونکہ لوگوں کے مشکل کشا بہت زیادہ ہوتے ہیں. کو کہتے ہیں نار رسالت, تو کیا کہتے ہیں جواب میں یا رسول اللہ, کوئی کہتا ہے نار حیدری یا علی, اور کوئی کہتا ہے نعرہ پیر یا دستگیر. پتہ نہیں کیا عذاب ہے. اور ہم صرف ایک ہی نعرہ کہتے کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر. ہم تو پکارتے ہیں صرف ایک کو, ہم پکارتے ہیں صرف ایک کو, اور لوگ پکارتے ہیں دیر ساروں کو. کوئی محمد کو پکارتا ہے, کوئی علی کو پکارتا ہے, کوئی شیخ جیلانی کو پکارتا ہے, کوئی کس کو پکارتا ہے. ہم پکارتے ہیں صرف ایک کو, کسی اور کو پکارتے ہی نہیں, کسی اور کو پکارتے ہیں. اور پتہ نہیں کیسے کیسے کافرانہ اور مشرکانہ اشعار بنا دیے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا. یہ وہاں پنجاب کے لاؤڈ سپیکر پر کرے ہوتا ہے, اور وہاں سے رسول اللہ کو پکارتے ہیں کہ ذرا ہماری حالت پہ رحم کرو, ہماری حالت پہ رحم. اور پتہ نہیں آپ کو ایسی ایسی باتیں مل جائیں گی کہ آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گی. یہ کیا حماقت ہے, یہ کیا. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آدمی سے کوئی اس کا گھوڑا یا اونٹ یا گدا وغیرہ وہ بھٹک جائے سہارا میں اور گم ہو گیا اس کا سہارا تھا سفر کا, تو یہ قبلے کی جانب 11 قدم لے لے. کتنے لے لے؟ 11 قدم لے لے. اور پھر کہہ رہے کہ یا شاہ حمدان اردو دانیہ گوال لیتے, کہ وہ حمدان کے بہت بڑے ولی, پتہ نہیں کون تھے, کہ حمدان کے بہت بڑے ولی, یہ میرا جو گھوڑا ہے یہ مجھے واپس لا کے دے. وَإِلَّا فَأَخْرَجْتُ كَانَ دِيوَانِ الْأَوْلِيَا, اور اگر واپس نہیں کیا تو میں نے آپ کا نام اولیاء کے ریکارڈ سے باہر نکالنا ہے. تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ قوت تو آپ کی اتنی مضبوط ہے کہ اس کو اولیاء کے لسٹ سے نکالتے ہیں, اور کمزور اتنے کہ اپنے گدھے کو نہیں پکڑ سکتے, گدھا اسے پکڑواتے ہیں. اور پھر اس کو ایک جانب آپ نے یہ قوت دے دی کہ وہ آپ کا بدکتا ہوا گدا آپ کو واپس لے آئے, اور دوسری جانب وہ اتنا کمزور ہے کہ آپ اس کے نام کو اریز کریں تو ان کا کوئی بس نہیں چلے گا. اتنا کہا یہ ساری حماقت ہے, یہ جنون کے دورے لوگوں کو تک پڑ چکے ہیں. صحیح. اور شیخ مرحوم رحمہ اللہ وہ بڑی عجیب بات کہہ رہے تھے, سورہ نوح میں جب نوح علیہ السلام نے توحید کے غلغلے بلند کر دیے تو وہاں انہوں نے بھی 5 قبریں بنائی تھی. پانچ قبر بنائے, کہ ایک وط کا, ایک سوا آتا ہے, ایک یہوز کا, ایک یہوز کا, ایک مصر کا. قرآن کریم سورہ نوح میں آتا ہے. صحیح. شیخ مرحوم نے فرمایا اس زمانے کے پنچن پاک تھے, یہ اس زمانے کے پنچن پاک تھے, وہ بھی پنچن پاک کو پکارتے رہتے تھے. صحیح. اور پتہ نہیں کیا کہ آپ کفر کرتے ہیں. صحیح. ایک تعویذ لکھ لیتے ہیں. کیا لکھ لیتے ہیں؟ ایک تعویر لکھ لیتے ہیں، کیا لکھتے ہیں اس میں کہ لائے بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنم خاتمہ، کہ او خدایا حسن اور حسین اور فاطمہ کی اولاد کی برکت سے ایمان کے اساس پر، تو شیخ مرحوم نے فرمایا ابھی سے مشرق ہو رہے ہیں ایمان پہ آپ کا کیا خاتمہ ہوگا؟ بھائی ایمان کا خاتمہ تو اللہ سے مانگا جاتا ہے، ایمان کا خاتمہ اللہ سے مانگا جاتا ہے، اور پھر یہ جو بخار آتا ہے بخار، بخار کے لیے ایک تعویذ لکھتے ہیں، بخار کے لیے ایک تعویذ لکھتے ہیں، کیا بکواس کرتے ہیں کہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن، محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، تو کرسچن کیوں کافر بن گئے؟ وہ بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح اس کا بیٹا ہے، اگر ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی واڑی سے پیدا ہو چکی ہیں، اللہ اس نور اور اسی نور سے پانچوں پیدا ہو گئے ہیں، what the difference between them and that nothing. لیکن لوگ اور مجھے تو تعلیم یافتہ لوگوں پر بالکل ترس آتا ہے، لیکن جب عقل چلی جاتی ہے تو پھر تعلیم بھی آدمی کا کچھ نہیں بگاڑتا، جاؤ کو پوچھتے ہیں بلکہ پیشاب پیتے ہیں اس کی. وہاں پہ ایک وزیر اعظم تھے ابھی مر گئے ہیں انڈیا کے، وہ اپنا پیشاب پیتے تھے، وہ ڈیسائی تھا اس کا نام، اس نے کہا یہ میرے لیے اب حیات ہے. اچھا اب پہنچ گئے تو وہاں مرار جی ڈیسائی وہ اپنی پیشاب پیتے تھے. یا سبحان اللہ عذاب، عقل بھی عجیب چیز ہے. تبھی تو شریعت اسلامی نے کہی ہے کہ عقل از ناٹ انف فار گائیڈنس، یو آر ان نیڈ آف ریولیوشن اینڈ وحی، گائیڈنس اس سے ملے گی. عقل تو یہی آپ کو پیشاب پینے پر مجبور کر دیتی، آپ کی عقل نے تو یہ کرشمہ کر کے دکھایا کہ گائے کو پوچھتے رہے، جو ہمیشہ گوبر میں پڑی رہتی. شفیع کا بس اللہ ہی گائیڈنس دے دیتا ہے. تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ان سے کہنے لگے کہ بھائی ان کو مشکل کشا مانے، یہ جو ہم نے مورتیاں بنائی ہیں ان کو کیا مانے؟ مشکل کشا مانے تو بس مسئلہ ہی ختم، ان کو آپ حاجت روا مانے تو مسئلہ ہی ختم، ان کو آپ کارساز مانے تو مسئلہ ہی ختم، ان کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی مانے مسئلہ ہی ختم. ہم آپ کے خدا کو مانتے ہیں، ارے بدبختوں ہمارے خدا کو توڑا مانتے ہیں، وہی کارساز ہے، وہی مشکل کشا ہے، اس کو اگر آپ نے مانا ہے تو سارے صفات کے تناظر میں ماننا ہوگا، اسی کے صفات آپ نے کسی اور کے غلط نہیں ڈالنا، تبھی تو یہ خدا کا ماننا ہوگا. بصورت دیگر یو ہیو نو اینی بلیف ان دی انٹیٹی آف اللہ سبحانہ و تعالی، یو ہیو سو مینی ادر خدا. اب تو بہت سارے خداؤں کو پوچھتے رہتے ہیں، پھر کسی کو ایک ذمہ داری، کسی کو دوسری ذمہ داری، کسی کو تیسری ذمہ داری، کسی کو چوتھی ذمہ داری، مال اللہ ہے و ان الیہ راجعون. تو رسول پاک سے اللہ نے کہہ دیا، یہ لوگ آئے تھے کہ ذرا کمپرومائز ہو جائے. تو اللہ کریم نے فرمایا ایوہ النبی او میرے نبی اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. اتق اللہ، اور یہ اتق اللہ اس لفظ کا زور کتنا ہے یہ صرف محمد جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اسے اللہ کی قوت کا پتہ تھا. یا ایوہ النبی او نبی اتق اللہ، ڈرو اللہ تعالی سے. ولا تطع الکافرین، خبردار بات نہ مانو ان کافروں کے. والمنافقین، اور ان منافقوں کی، یہ عقیدے کے منافق ہیں، یہ عقیدے کے منافق ہیں. یہ کیا منافقت کرتے ہیں؟ ہم آپ کے اللہ کو مانتے ہیں، آپ صرف ہمارے والے کو مشکل کشا مانیں. بات سمجھ آئی؟ ہم آپ کے اللہ کو مانتے ہیں، ہم بلیو کرتے ہیں اللہ پہ کہ وہ کائنات کے خالق ہیں، یہ ہمارے والے جو یہ تو چھوٹا موٹا کام کر جاتے ہیں، صحیح، یہ چھوٹا موٹا کام کا انبیاف آف اللہ. ان اللہ کان غلیم الحکیم، اللہ تعالی علم رکھنے والا اور بات کے نتیجے کو جاننے والا ہے. واتبع ما یوحا الیک من ربک، اور آپ فالو کرے ان سارے احکام اور عقائد کو جس کی وحی کی جاتی ہے آپ کو آپ کے پروردگار کے جانب سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ آپ کے آپ لوگوں کے عمل کے اطلاع رکھتا ہے. وتوکل علی اللہ، اور اعتماد رکھیے اللہ تعالیٰ پہ، کیونکہ آپ کہیں گے کہ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ایک بات بھی نہ مانی جائے تو یہ تو سارے مخالف ہو جائیں گے. بھائی ہو جائے، یہ سارے مخالف ہو، بلا ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ آپ نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دین پہ کمپرومائز کرنا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا ایسی باتوں میں وہ توکل علی اللہ، ٹرسٹ ان گاڈ اینڈ ٹرسٹ ان اللہ. وتوکل علی اللہ، اعتماد کیجیے اللہ تعالیٰ پہ، وکفا باللہ وکیلا، اللہ کریم سفیشنٹ کارساز ہے آپ کے لیے یا ان کے لیے جو اس پر اعتماد کرتے ہیں. صحیح ہے. اب اللہ کریم فرماتے ہیں جو آپ سے بات کرتے ہیں یہ عقیدے کی بات ہے. کس چیز کی بات؟ عقیدے کی بات ہے. اور ایک دل میں تو ایک عقیدہ ہوتا ہے، ایک دل میں، یا توحید کا یا شرک کا، یا توحید کا یا شرک کا، یا اسلام کا یا کفر کا، یا ایمان کا یا کفر کا. وہاں پہ دو عقیدے نہیں ہو سکتے کہ 50% ایمان کا اور 50% شرک کا. تو اللہ کریم فرماتے آپ جو بات کرتے توحید والی بات ہے، یہ جو آپ سے منواتے وہ شرک والی بات ہے. یہ جو آپ سے بات منوانا چاہتے ہیں جس پر کمپرومائز کرواتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ شرک والی بات ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دل تو آپ کا ایک ہے. رسول پاک سے کہہ دیتا ہے کہ دل تو آپ کا ایک ہے اور ایک دل میں تو ایک ہی عقیدہ ہوتا ہے. اب پتہ نہیں دوسرا عقیدہ آپ کہاں سناؤ گے. تو فرمایا عجیب بات کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ کریم نے کسی کے سینے میں بھی دو دل نہیں لگائے کہ ایک دل سے توحید کا عقیدہ اور دوسرے دل میں شرک کا عقیدہ. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ چلو اگر محمد نے مان بھی لیا، معاذ اللہ، محمد نے مان بھی لیا آپ کی بات کو، آپ کے خداؤں کو، مشکل کشاؤں کا ارساز مان لیا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تصورات سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے، چاہے وہ تصور محمد ہی کیوں نہ اپنائیں، چاہے وہ غلط تصور محمد ہی کیوں نہ اپنائیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو وہ ماں بن جاتی ہے برابر سے. ہاں، کوئی پرائے بیٹے کو اپنا بیٹا قرار دے تو وہ اس کا بیٹا بن جاتا ہے، اس کا بیٹا بن جاتا ہے. ابھی ڈی این ایس ٹیسٹ کے لیے لے جائیں کہ پتہ لگ جائے، صحیح کہ لے جائیں ڈی این ایس ٹیسٹ کے لیے. یہ جب 7 سال سے اس نے جس طرح ہمارے چوہدری صاحب نے لالا کو بیٹا بنا دیا ہے، کیونکہ اس کا سارا مال اس کو ملے گا، ویسے کہہ دیا کہ وہی کر دیں کیا کاروائی، لیکن ڈی این ایس میں لے جائیں چوہدری صاحب کے جینس کچھ اور اس کے جینس کچھ اور، پتہ لگ جائے گا نو دے ہیو نو اینی ریلیشن ٹو ود ایچ ادر، کوئی ریلیشن نہیں ان کا، کوئی ریلیشن نہیں آپس میں. صحیح. ہاں، اسلامی اور ایمانی اخوت ضرور ہے، بات سمجھ آ رہی. تو اللہ کریم نے وہی بات کر دی کہ تصورات سے حقائق میں تبدیلی نہیں آتی. تو فرمایا کہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون من امہاتکم، اللہ کریم نے نہیں بنایا آپ کے ان بیویوں کو جنہیں آپ ماں کہہ دیتے ان کو ماں نہیں بنایا. وما جعل ادعیاکم ابناکم، اور آپ کا منہ بولا بیٹا اللہ کریم اسے کبھی بھی بیٹے کی صورت میں کنورٹ نہیں کرتا. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ صرف منہ اور زبانی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق، اور اللہ جو بات کر دیتا ہے وہ سچی بات ہے. وہو یاد السبیل، اور وہ ٹھیک راستہ دکھا دیتا ہے کہ بھائی حقائق کو جھٹلانے کی کوشش نہ کریں. تو اللہ کریم نے زبردست جواب دے دیا کہ یہ لوگ حقائق کو جھٹلانا چاہتے ہیں، خود تو جھٹلاتے رہتے ہیں، آپ سے بھی جھٹلانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے جھٹلانے سے بھی حقائق کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر ہم ابھی آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ دن کے 10 بجے ہیں تو حقائق میں کچھ فرق آ جائے گا؟ یہ رات دن میں تبدیل ہو جائے گی؟ نو. پوری دنیا کہہ دے کہ یہ دن کے 10 بجے ہیں، پورے امریکہ والے کہہ دیں کہ یہ دن کے 10 بجے ہیں، تو یہ دن ہو جائے گا؟ نہیں. اس لیے کہ حقیقت یہی کہ یہ رات ہے، اور جو آپ دن کے تھی آپ کا تصور ہے، یہ آپ کا تخیل ہے، یہ آپ کا امیجنیشن ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ امیجنیشن سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، کارساز کوئی ہے نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی، مشکل کشا کوئی ہے نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی، حاجت روا کوئی ہے نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی، صرف وہ ایک ہے جو سارے کام کروا دیتا ہے. تو آپ نے اگر بنا دیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ حقائق میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. واپس اپنے سبق، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي يَأْسَن إِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ آكے پروردگار أَعْلَمُ بِكُمْ وہ آپ کو ٹھیک ٹھاک جانتا ہے یَشَاءُ يَرْحَمُكُمْ اگر اللہ چاہے تو آپ پہ رحم کر دے وَإِنْ يَشَاءُ يُعَذِّبْكُمْ اور اگر اللہ چاہے تو آپ کو عذاب دے دے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ كَفِيلًا اور میں نے آپ کو پیغمبر ان کا نگران نہیں بنایا یعنی آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ لوگوں کی نگرانی کرے کوئی کافر نہ بنے اللہ کریم نے فرمایا آپ کا کام ہے صرف میسج پہنچانا نگرانی کرنی آپ کی ذمہ داری نہیں آپ اپنے چچے کو بھی نہیں پکڑ سکتے کہ اس کو مسلمان بنا دے وہ مار سے نہ کہا دے دیٹس ناٹ یور جاب یو دے می لون بس میسج دے دے اور چلے جائیں گھر آرام کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میسج دے دے اور گھر چلے جائیں وٹ ول ہیپن لیٹر آن آئی نو مائی جاب اللہ کریم نے فرمایا میرا جاب ہے وہ میں ٹھیک ٹھاک جانتا ہوں وہ مار سے نہ کہا دے ان کا پیلا وکیلا اور میں نے نہیں بھجوایا آپ کو ان لوگوں کے لیے وکیلا نگرانی کرنے والا وربک عالم بمن فی السماوات والارض اب اللہ کریم نے فرمایا کہ جنہوں نے آپ کی بات پہ لبیک نہیں کہنا اور لبیک نہیں کہا انہوں نے کہاں جانا ہے اللہ کے آسمانوں سے نکلنا ہے انہوں نے برابر نہیں اللہ کی زمین سے کوئی ایکسس ہے کہ وہاں پہ ایگزٹ لے سکتے ہیں اللہ کی تو اللہ کریم فرماتے ہیں جہاں بھی جائیں گے میرے آسمان پہ اور میرے زمین پر رہیں گے میں ہر ایک آدمی کو جانتا ہوں کیا کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کب سے کر رہا ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دیں یہ میرا جاب ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سٹریس آ جاتی کہ جب وہ اتنا اپنے آپ کو تھکا دیتے اور لوگ نہ مانتے اور چلے جاتے ہیں صحیح ہے تو نبی کریم پر سٹریس آ جاتا اللہ کریم نے فرمایا اپنی اپنی ڈیوٹی کر دی چلو آرام کر دو بس یہ آپ ان کے نگران توڑے ہیں صحیح تو رسول پاک کہہ رہے تھے وہ چلے گئے اللہ کریم نے فرمایا کہاں چلے گئے کوئی اللہ کی زمینوں سے نکل گئے یا اللہ کے آسمانوں تلے نکل گئے میں ہر جگہ جانتا ہوں گھر چلے گئے وہاں پکڑ دوں گا یہاں بھی میری پکڑنا مردی ہوگی بس دنیا پہ تو یہ فرمایا کہ وربک عالم بمن فس یہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے فرینک تھے اللہ تعالیٰ کے وہاں اور اللہ بھی بڑی فرینک اس کا اظہار بعض النبیین علی بعض اور ہم نے انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت دے دی ہے کسی کی ایک فضیلت کسی کی دوسری فضیلت کسی کا تیسرا ورچو کسی کا تو چھوٹا ورچو اور آپ کو ساروں کا سردار بنا دیا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ہم نے فضیلت دے دی ہے انبیاء کو ایک دوسرے پر وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا اور ہم دے چکے تھے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زبور تو داؤد کو ہم نے زبور دے دیا تو آپ کو قرآن دے دیا ہے یہ ہے فضیلتیں کہ داؤد کو زبور سے نوازا آپ کو قرآن سے نوازا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه اور میرے نبی آپ کے دین مشرکین سے کہ ادعوا الذين زعمتم من دونه پکارو ان لوگوں کو زعمتم من دونه جو آپ اپنی خام خیالی سے اور اپنے گمان کے حوالے سے آپ نے مشکل کشا بنا دیا انہیں پکارو انہیں پکارو اللہ کریم نے فرمایا کہ پکارو ان کو فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وہ اختیار نہیں رکھتے آپ لوگوں سے تکلیف ہٹانے کا وَلَا تَحْوِيلَ اور نہ وہ تکلیف آپ والا آپ سے ڈائیورٹ کروا کے کسی دوسرے کو پہنچا سکتا ہے جو آپ کی تقدیر میں وہ آپ کو پہنچتا رہے گا تو جتنے سارے بابے آپ نے مشکل کشا بنا دیے ہیں اللہ کریم نے فرمایا پکارو ان کو ذرا آپ کے تکلیف کا یا تو تری اظہارہ کریں یا کم از کم اس کو تو ٹریک تبدیل کروا دیں کہ آپ کے بجائے کہیں اور پہنچ جائے جو کچھ آپ کے پاس پہنچنا ہے اسے پہنچنا ہے تو اگر آپ نے اس کا ٹریک تبدیل کروانا ہے تو کس کو پکارنا اللہ کو پکارنا کس کو پکارنا سورہ یونس ذرا نکالیں کام لیا آیت نمبر 106 وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ نکال لیا وَلَا تَدْعُ اور نہ پکارے من دون اللہ اللہ کے علاوہ ما لا ينفعك ایسی مخلوق کو جو آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا وَلَا يَضُرُّكَ اور نہ آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے کیوں پکارتے ہیں اسے مخلوق کو جو نہ نفع دینے والے ہیں نہ ضرر دینے والے ہیں ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت اگر آپ نے کر دیا یہ کام فإنك اذا من الظالمين تو آپ اسی وقت یہ مشرکین اور ظالموں کے لسٹ میں شامل کیے جاؤ گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اگر ٹچ کر دے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی تکلیف کے سہارے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ تو اس تکلیف کا دور کرنے والا کوئی نہیں مگر صرف اللہ. اس تکلیف کا دور کرنے والا کوئی نہیں مگر صرف اللہ. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر اللہ چاہے آپ کو خیر پہنچانا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ تو اللہ کی مہربانی کو کوئی بھی نہیں رکوا سکتا. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ اللہ پہنچا دیتا ہے جس کو وہ چاہے اپنے بندوں میں سے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ او انسانوں قد جاءكم الحق من ربكم ایک مکمل بیان اللہ کے جانب سے آپ کے پاس آ پہنچا. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه وہ آدمی جو ہدایت کا راستہ لے تو فائدہ اس کا ہے. ومن ضل فانما يضل عليها اور جو گمراہی کا ارتکاب کرے تو وہ بال اس پہ پڑے گا. وما انا عليكم بوکیل میں آپ لوگوں کا نگران توڑا ہوں. میں نے کوئی آپ کو چیک کرنا ہے نہیں. آئی ایم ناٹ اے چیکر کہ آپ کو چیک کرتا رہا ہوں. میرا کام ہے میں نے پیغام دے دیا. وَتَّبِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ اور میرے نبی آپ فالو کرے صرف اس شریعت کو جو آپ کو وحی کی گئی. صحیح اب یہ نہیں مان رہے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں آپ فرس میں آ جاتے ہیں. وَسْبِرْ سٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں. وَسْبِرْ سٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں. وَصْبِرْ سٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ تَعَالَى اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ سنانے والا ہے. اب ذرا نکالیں سورہ حج بارہویں پارے میں. حج حج آیت نمبر 73 ایک لیا آیت نمبر 72 لے رہے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب ان کے سامنے پڑے جاتے ہیں ہمارے آیات کلیئر کٹ جس میں توحید کی بات ہے اور شرک کا رد ہے. جس میں توحید کی بات ہے اور شرک کا رد ہے جس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں. نہ محمد مشکل کشا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, نہ علی مشکل کشا ہے رضی اللہ عنہ, نہ شیخ عبد القادر جیلانی مشکل کشا ہے رحمہ اللہ. صحیح تو اللہ کریم فرماتے جب آپ توحید کی بات کریں گے تو لوگوں کے اچھے نہیں لگتے. اللہ کریم نے فرمائی لوگوں کو اچھے نہیں لگتے کہتے ہیں وادی بن گیا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ آپ یہ باتیں کریں گے واپس جا کے تو لوگ کہیں گے وادی بن گئے امریکہ میں عقیدہ خراب ہو گیا کہیں گے. صحیح وعدہ ہو گیا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَا بات یہی ہے کہ یہ چیزیں رواج میں مدتوں سے چلی آ رہی ہیں. رواج میں ہاں ہندوؤں سے چلی آ رہی ہیں اور ہماری رواج میں انہوں نے پوری جگہ کر لی ہے تو جو چیز رواج میں آ جاتی ہے عقل اس کا غلام بن جاتا ہے. عقل اس کا میں نے بتا دیا تھا آپ کو میتھڈالوجی میں کہ عقل دو چیزوں کا غلام بن جاتا ہے, ایک توہم کا اور دوسرا رواج کا. ایک توہم کا اب کتنے توہمات ہیں جی ہم سبز کپڑا نہیں پہنتے پھر مر جاتے ہیں. اچھا یہ سارے لوگ جو مقبرے بڑے پڑے ہیں سبز کپڑے پہنے تھے. تو یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے ہم منگل کے دن کوئی نیا کام نہیں کرتے اس میں برکت نہیں ہوتی. تو یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے مسلمانوں نے اپنا لیا ہے. کہاں سے؟ کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں اور ان کا کلچر ڈومیننٹ ہو تو آپ نے اثر لینا ہے. یہاں پہ ہم رہتے ہیں تو امریکیوں کا اثر لیتے رہتے ہیں ہمارے بچے لیتے رہتے ہیں اس لیے کلچر ان کا ڈومیننٹ ہے. صحیح جو عیسائی عرب دنیا میں رہتے ہیں وہاں مسلمانوں کا کلچر ڈومیننٹ ہے. تو یہاں جو لوگ آتے ہیں سیریا سے اور مصر سے اور یہ مختلف عرب ممالک سے آپ ان سے ملے آپ کو باتوں میں کوئی پتہ نہیں ہوا یہ کرسچیا آپ سے کہا السلام علیکم کیا حال ہے بخیر ماشاء اللہ بارک اللہ فیک اللہ بارک فیک اللہ بارک فیک. اب نہیں سمجھے گی کوئی عیسائی. اب یہ باتیں وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے ڈومیننٹ کلچر میں رہے ہیں. صحیح لیٹر آر اگر آپ اس سے کہیں یو آر اے مسلم تو وہ آپ سے کہہ رہے ہیں نو آئی ایم کرسچن. ہاں پکڑ لے لیتے ہیں. صحیح تو ڈومیننٹ کلچر کی بات ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں ہندوؤں کا کلچر ڈومیننٹ تھی تو ہم نے سب کچھ اپنایا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اب جنہوں نے وہ ڈومیننٹ کلچر اپنایا شرک والا اور آپ ان سے توحید والی باتیں کہ یا سبحان اللہ کہتے ہیں وادی بن گیا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب آپ ان پہ تلاوت کرتے رہے پڑھاتے رہے ان کو آیاتنا ہمارے احکام بَيِّنَاتٍ کلیئر کٹ تعارف فی وجوہ الذین کفروا تو آپ محسوس کریں گے کافروں مشرکوں کے چہروں پر المنکر ناپسندیدگی کے آثار ان کے پیشانی پر شکنیں آئیں گی. اس طرح تعارف فی وجوہ الذین کفروا المنکر یکادون وہ کوئی ہیلا بناتے رہیں گے پلاننگ کرتے رہیں گے یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا وہ کوئی پلاننگ کرتے رہیں گے کہ ان آیات اور احکام پہنچانے والوں پر کوئی حملہ کیا جائے. وہ پھر پلاننگ کرتے رہیں گے اس مولوی پر اور اس کے ماننے والوں پر حملہ کی اٹیک کیا جائے. یکادونا وہ پلاننگ کرتے رہیں گے یستونا بالذین یتلون علیہم آیاتنا کہ حملہ کرے اٹیک کرے ان لوگوں پر جو انہیں توحید کی باتیں بتاتے رہتے ہیں. اس لیے کہ یہ باتیں ان کو ناپسند ہیں, یہ ان کے نزدیک بڑی گندی باتیں ہیں, یہ ان کے نزدیک بڑی گندی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ ذرا ان کو مزید ایک چرکا اور لگا دیں. قل آپ کہہ دیجئے افأنبئکم بشر من ذلک یہ بھائی آپ لوگ ناراض کیوں ہو گئے. یہ مولوی صاحب یہ آپ جو باتیں کرتے ہیں ہمیں بڑی گندی باتیں معلوم ہوتی ہیں, اب بابوں کو نہیں مانتے. صحیح تو یہ بڑی گندی باتیں ہیں. اللہ کریم نے رسول پاک سے کہہ دیا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ اس سے ایک زیادہ گندی بات آپ کو نہ بتاؤں. قل آپ کہہ دیجئے افأنبئکم بشر من ذلکم اس سے زیادہ نا پسندیدگی کی بات کہ میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں النار دوزخ والی آگ وہ اس سے بھی زیادہ نا پسندیدہ ہے. اگر آپ وہ کام نہیں چھوڑتے تو پھر آپ کو اس کا فیس کرنا ہوگا. یا تو میری باتوں کو مانو تاکہ اس نا پسندیدہ چیز سے نجات نہ ملے, اگر نہیں میری باتوں کو نا پسندیدہ قرار دے کر نہیں مانو گے تو اس ناپسندیدہ آگ سے آپ کا واسطہ پڑے گا. وعدہ اللہ الذین کفروا اس کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو کافر ہو چکے ہیں. وبئس المصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے. یا ایھا الناس او انسانو ضرب مثلا میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں فاستمعوا لا کان کھول کے سن لو. جن کو آپ پکارتے رہتے من دون اللہ اللہ کے علاوہ تحقیق وہ لوگ یا وہ بابے یا وہ اولیاء تدعون من دون اللہ جن کو آپ پکارتے رہتے اللہ کے علاوہ لن یخلقوا ذبابا وہ نہیں پیدا کر سکتے ایک مکی بھی. ولو اجتمعوا اگر دنیا کے سارے اولیاء اور بابے جمع بھی ہو جائے وہی اسلبم الذباب شیئا لا یستنقذوه اور جو آپ شیرینی لا چکی ہیں سینیاں پکاؤ اور کڑھائیاں پکاؤ وہ سینیاں اور کڑھائیاں کے جو تھالے آپ لے آئے ہیں اگر مکی اس پہ بیٹھتے رہے تو بابا اس کو بھی نہیں دھتکار سکتا, وہ مکی کو نہیں دفع کر سکتا. وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ وہ اس مکی کو بھی نہیں بگا سکتے. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ آپ جو مانگنے والے آپ بھی محتاج ہیں اور جس سے مانگا جاتا ہے وہ بھی محتاج ہے. مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ ابھی تک آپ لوگوں نے اللہ کی قوت کو پہچانا نہیں. یہ ایرے گیرے کے دروازوں پہ کیوں جا کے جھکتے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی تک آپ لوگوں نے اللہ کی قوت کو پہچانا نہیں کہ اللہ کی کتنی قدرت ہے. تبھی تو آپ کہیں ادھر جاتے ہیں کہیں ادھر جاتے ہیں. ما قدر اللہ حق قدرے ابھی تک آپ ان لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جس طرح اس کے پہچاننے کا حق ہے. ان اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ لقوی وہ مکمل قوت رکھتا ہے عزیز اور مکمل کنٹرول رکھنے والا ہے. تو آپ ادھر ادھر کسی اور سے مشکل کشائی کیوں چاہتے ہیں جبکہ ایک قوی ذات جو مکمل کنٹرول لگتا ہے وہ موجود ہے, وہ موجود ہے. ہاں ٹھیک ہے وہ تو ہے لیکن اللہ کے مقرب بندے بھی تو ہیں, یہ بھی اللہ کے محبوب ہیں جن کے پاس ہم آتے ہیں. یہ بھی اللہ کے معبود اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاں ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ کریم سلیکٹ کرتا ہے فرشتوں سے اور انسانوں سے رسلا میسنجر, رسلا میسنجر کہ یہ جو محبوب ہیں ان کا کام ہے اللہ کا میسج پہنچانا, ان کا کام نہیں ہے مشکل کشائی کرنا, ان کا کام ہے اللہ کا میسج پہنچانا, اس کا کوئی کام نہیں مشکل کشائی کرنے سے. ان اللہ سمیع البصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ کریم آپ لوگوں کا آگاہ پیچھا سب کا سب جانتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ کریم کے حوالے کیے جائیں گے سارے معاملات. کیا سارے معاملات کا ریٹرن کہاں ہے؟ اللہ کے ہاں. تو واپس اپنے سبق پہ, لدو الذین زغمتم من دونه من دونه, آپ ذرا نکالیں سورہ فاطر, ایک مرحوم کو غصہ آ جائے تو فرماتے ہو سورہ فاطر کے کافر ذرا فاطر کو دیکھیں, آیت نمبر 13 دیکھیں, 13 یولج اللیل فی النہار, اللہ کریم داخل کر دیتا ہے رات کو دل کے خول میں, وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, اور داخل کر دیتا ہے. فاطر 22 سپارے میں, وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, اور داخل کر دیتا ہے دن کو رات کے خول میں, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور اللہ کریم نے موظف بنا دیا ہے. موظف بنانا, he has assigned the duties to sun and moon both, اسے کہتے ہیں تسخیر. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور اللہ کریم نے مسخر بنا دیا ہے, موظف کر دیا ہے الشمس سورج کو, وَالْقَمَرَ, اور مون کو, کلو یجری لأجل مسمى, یہ دونوں فنکشن کرتے ہیں لأجل مسمى, وہ فکس ٹائم تک جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے. ذالکم اللہ, یہی اللہ ہے جس کی کنٹرول میں یہ ساری چیزیں, اس کے علاوہ کوئی دوسرے اللہ نہیں. ذالکم اللہ, یہی اللہ ہے ربکم, جو آپ کے رب ہیں, لہ الملک, اسی کے لیے مکمل بادشاہی, والذین تدعون من دونہ, اور وہ بابے تدعون من دونہ جن کو آپ پکارتے ہیں مشکل کشائی کے لیے اللہ کے علاوہ, ما یملکون من قطمیر, وہ تو قطمیر کا اختیار بھی نہیں رکھتے. قطمیر فتیل اور نخیل بتا دیا تھا کہ کجور کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں اللہ کریم, کیونکہ عربوں میں کجور زیادہ ہے اور وہ اپنی مثالیں دے دیتے کجور کے حوالے سے, تو اللہ کریم جب چھوٹی چیز کی مثال دیتا ہے کبھی کہتا ہے نقیر, کبھی کہتا ہے کتمیر, کبھی کہتا ہے فتیر, کبھی کہتا ہے کتمیر, کبھی کہتا ہے نقیر, اور کبھی کہتا ہے فتیل. تو جو فتیل ہوتا ہے وہ جو اس کے کانے والے حصے اور اس کا جو سٹون ہوتا ہے اسی کے درمیان ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے سفید سا, دیکھ لیا صحیح. دوسری چیز ہے کتمیر, تو وہی ہے جو اس کا سٹون ہوتا ہے, سٹون کے اندر جو لکیر سا ہوتا ہے, اس لکیر کے اندر ایک تار پڑا رہتا ہے, ایک چھوٹا سا تار پڑا رہتا ہے, اور اسی سٹون کے ایک سرے پر ایک کالا نقطہ ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں نقیر. تو یہ عربوں کی مثالیں تھیں چھوٹی چیز کے لیے, تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ مَا یَمْلِکُونَ مِنْ قِطْمِیرٍ, وہ تو کسی چھوٹی چیز کے اختیار بھی نہیں رکھتے. اِن تَدْعُوهُمْ لا, اور اللہ کریم فرماتے اختیار تو درکنار, وہ تو سنتے بھی نہیں. اب بابے جو قبروں میں پڑے ہیں, تو آپ جا کے وہاں دیگ اٹھائے حضرت علی عجیری رحمت اللہ علیہ کے لاہور کے اندر حضرت علی عجیری رحمت اللہ علیہ, وہاں لوگ دیگیں پکاتے ہیں, دیگوں کا کانا حرام ہے, وہ نظر میں غیر اللہ ہے, وہ غیر اللہ کا نظر ہے, غیر اللہ کا نظر کانا حرام ہے, اور چوہدری صاحب نے بہت زیادہ کہا ہے. چوہدری صاحب کہا ہے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم, وہ چودھری فاضل بھی کہتا رہتا تھا پرانے زمانے جب تک جماعت کے ساتھ نہیں لگا تھا, میں نے کہا ایک اس میں سفیر بھی ہے, حقائق بولتے ہیں سچ بولنا چاہیے. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم, وہ ہمارے ایک ساتھی تھے, اس نے کہا ہوں گے تو حرام, لیکن جو خوشبو اٹھتی ہے آپ سمجھا تو ہے. میں عمر میں دو بار گیا حضرت علی عجیر رحمت اللہ علیہ کی قبر پر, لیکن وہاں وہ کفر شرک وہ مجھ سے نہیں دیکھے جاتے. اب جو کہیں لاہور جا رہا ہوتا ہے وہاں روڈ پر سے گزرتے تو فاتحہ کر لیتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ربنا اغفر له وارحمه ولا تعذبه وجعل جنة مثواه مثوانا مثوى الذين من خدا و النار کے درجات بلند فرمائے. اس نے توحید کی شمع جلائی. اس کے عمل نامے میں 100,000 ہندوؤں کا مسلمان ہونا لکھا گیا ہے. صحیح ہے. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم اگر آپ ان کو پکارے لا يسمعوا دعاءكم تو وہ آپ کے آواز کو سنتے نہیں. وہ آپ کی آواز کو ذرا زور سے کیونکہ شیخ ہم سے کہلوا دیتے ہیں. ان تدعوهم اگر آپ ان بابوں کو پکارتے لا يسمعوا دعاءكم وہ آپ کے پکار کو سنتے نہیں. ولو سمعوا اور فرض کرو سپوز اور سپوز ولو سمعوا اور فرض کرو انہوں نے سن بھی لیا مستجابو لکم تو آپ کو جواب نہیں دے سکتے کہ ارے بھائی کیا چاہتے ہو. مستجابو لکم وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتے. اور اللہ کریم فرماتی دنیا کا مسئلہ قیامت کے دن ایک مسئلہ ہوگا. یہ حضرت علی ازدیری ہوں گے اور یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی آدمیری ہوں گے اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے رحمہ اللہ اور خواجہ احمد صابر کلیری ہوں گے رحمہ اللہ. یہ سارے اولیاء قیامت کے دن ان کا ہاتھ اور ان لوگوں کا گریبان جنہوں نے ان کو شرک کا اڈا بنا دیا تھا. تبھی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور قیامت کے دن وہ آپ لوگوں کے شرکیہ اعمال سے بیزاری کا اعلان کریں گے. وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ یہ ان شرک مشرکین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. ان مشرکین نے تو ہمارا بھی ناک میں دم کر دیا تھا. ہمارے قبروں پہ جو گندگیاں کرتے تھے. اور پیچھے اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ پھر میں کہوں میں خبر نہیں دوں گی. پھر میں کہوں یہ بڑی اچھی بات ہے جو پیچھے اللہ نے کہہ دی وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ یہ پھر میں کہوں ہمیں خبر نہ ہوئی. میں ابھی آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ مسئلہ ہوگا. پھر میں کہوں ہمیں خبر نہ ہوئی. پھر میں کہوں یا کہتے ہیں وہاں مشتری ہوشیار باش. صاحب کیا کہتے ہیں نگری بنائی بھائی. ہم ان مسئلوں سے گزر چکے ہیں تو ایسا پتہ لگ گیا کہ سفیر میں بزدلی کا مظاہرہ کرنا ہے. اس میں کسی کو حق نہیں پہنچانا. بھائی اتنے ہٹے کٹے آدمی لمبے تلنگے مزدوری کا مظاہرہ نہیں کرنا. آراف جن کو آپ پکارتے من دون اللہ اللہ کے علاوہ مشکل کشائی کے لیے عباد وہ بھی محتاج بندے امثالکم آپ جیسے. وہ خدا تو رہے کہ آپ کی مشکل کشائی کرنا. حضرت علی ازدیری کون تھا؟ اللہ کا بندہ جو اللہ کو محتاج ہے. حضرت خواجہ ازدیری کون تھے؟ اللہ کا بندہ جو اللہ کو محتاج تھے. حضرت شیخ جیلانی کون تھے؟ اللہ کا بندہ. ہاں صالح بندے تھے. فَإِنَّ الَّذِينَ وہ لوگ تدعون من دون اللہ جنہیں آپ پکارتے اللہ کے علاوہ عباد وہ محتاج بندے امثالکم آپ جیسے فدعوهم چلو پکارو فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ وہ ذرا جواب تو دیں. اللہ کریم فرمائے چلو پکارو خبر کے قریب جا کر پکارو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ وہ ذرا جواب تو دے ان کنتم صادقین اگر آپ اپنے عقیدے میں سچے کہ یہ کام کر سکتے ہیں. او جی بڑی قوت ہے جی بڑی قوت ہے. فلاں گیا بچہ دے دیا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ان کنتم صادقین أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا کیا ان بابوں کی ایسے پاؤں ہیں جس سے وہ چل کر آ سکے آپ کو سپورٹ دینے ام لہم ایدی ابتشون بیا، یا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جس سے آپ کو وہ پکڑ کر امداد کر سکے، ام لہم آئین یبصرون بیا، یا ان کی ایسی آنکھیں جس سے وہ دیکھ سکیں، ام لہم آذان یسمعون بیا، یا ان کے ایسے کان ہیں جس سے وہ سن سکے، قل ادعوا شرکاءکم. اچھا اچھا، رسول پاک سے بھی کہہ دیا آپ وہابی بن گئے. کیا بن گئے؟ وہابی بن گئے. اب بزرگوں کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں رات آپ سو نہیں سکو گے، چارپائی سے نیچے دبوا دیں گے، پھینک دیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کہہ دو انہیں کہ قل ادعوا شرکاءکم، آپ اپنے ان معبودوں کو کہہ دو، فقیدون ثم کیدونی، اور میرے متعلق جو بھی آپ پلاننگ بنا سکتے ہو تو بنا دو، فلا تنذرونی، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، اگر آج رات مجھے پینکوا سکتے ہو تو آج رات ہی پینکوا دو. ثم کیدونی فلا تنذرونی، واپس اپنے سبق پہ. قل ادعوا الذین زعمتم من دونه، آپ کہہ دیجئے کہ پکارو ان کو، زعمتم جن کے متعلق آپ لوگوں کا گمان ہے، من دون اللہ کے علاوہ، فلا یملکون کشف الضر عنکم، وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے تکلیف ہٹانے کا آپ لوگوں سے، ولا تحویلا، اور نہ آپ سے ڈائیورٹ کروا سکتے ہیں. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یدعون یبت، جو پکارتے رہتے، یبتغون الی ربہم الوسیلہ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی، جن کو آپ پکارتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو خود صرف اللہ کو پکارتے تھے، یعنی یہ خود تو موحد تھے، آپ لوگوں نے ان کے قبروں کا شرک کا اڈا بنا دیا ہے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یدعون جو پکارتے رہتے تھے، کیا یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ ڈھونڈتے رہتے تھے پروردگار کا قرب، وسیلہ کا معنی قرب، نزدیکت. یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ ڈھونڈتے رہتے تھے اللہ اور اپنے پروردگار کی جانب تقرب کا کوئی ذریعہ، ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے زیادہ قریب جاتا ہے اللہ کے، ویرجون رحمتا، اور یہی لوگ تو اللہ کے رحمت پہ اعتماد رکھتے تھے، ویخافون عذابا، اور ڈرتے تھے اللہ کے عذاب سے، ان عذاب ربک کان معذورا، تحقیق آپ کے پروردگار کا عذاب ہے اس پوزیشن کا کہ اس سے ڈرا جائے، اور ان کو پتا تھا کہ وہ عذاب بہت بڑی چیز ہے، اس لیے وہ ڈرتے رہے. حضرت علی حجوری اس عذاب سے ڈرتے رہے، حضرت خواجہ معین الدین اس عذاب، تبھی تو وہ شرک کا ارتکاب نہیں کر رہے تھے، توحید کی شمع جلائی تھی. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں ہے کوئی ایسا ریجن جو شرک کر رہا ہو، نہیں ہے کوئی سارے جن جو شرک کر رہا ہو، الا نحن مولکوہا، مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں، قبل یوم القیامت، قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوہا عذابا شدیدا، یا اس کو عذاب دینے والے سخت ترین عذاب، قال ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ اللہ کے قانون میں لکھا گیا ہے. کان ذالک، یہ بات ہے، فی الکتاب، اللہ کے قانون والے کتاب میں، مستوراً، لکھا ہوا ہے، تحریر شدہ، مستوراً تحریر شدہ. وما منعنا، اچھا تو اب مشرکین مکہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ تو دکھائیں، ویزیبل معجزہ دکھائیں، ویزیبل ہیں، دے ٹائپ آف ویزیبل وچ وی ہیو ریکویسٹڈ، جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سینکڑوں معجزے تھے، قدم قدم پہ معجزہ ہی معجزہ تھا، صحیح؟ تو وہ کبھی کہہ رہے تھے یہ سامنا جو چٹان پڑا ہے اس سے کوئی گبن قسم کی اونٹ نہیں نکل آئے، جس طرح صالح علیہ السلام نکال لائے تھے، اور یہ جو آپ کے ہاتھ میں ٹہنی ہے یہ آپ پھینکتے موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا بن جائے، صحیح؟ یہ اس قسم کے ڈیمانڈ تھے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے کہ اگر یہ معجزہ مل جائے شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں، کیونکہ اس کا تو حرص تھا کہ سارے لوگ ایمان لیا مسلمان بن جائے. اللہ کریم نے فرمایا نہیں، جو معجزہ میں ڈیمانڈ پہ دے دیتا ہوں تو پھر معاف نہیں کرتا، وہ میرا قانون ہے، جو ڈیمانڈ کرے اور میں معجزہ دے دوں پیغمبر کو تو پھر آپ کو معلوم نہیں اب کہ میں نے فرعونیوں کا کیا حشر کر دیا، آپ کو معلوم نہیں میں نے قوم صالح کا کیا حشر کر دیا، کہ انہوں نے معجزہ ڈیمانڈ کیے تھے میں نے دے بھی دیے پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اس کا معنی تو یہ کہ وہ مجھے چیلنج کر رہے تھے. ہاں وہ مجھے میرے ساتھ ڈرامے کر رہے تھے, تو اللہ کریم کبھی برداشت نہیں کرتا اپنے سے ڈرامہ کرنا, تو میرے سے ڈرامے نہ کرو, میرے سے کھیلو نہ, میرے سے کھیلو نہ, میرے سے مسخرہ اور مذاق نہ اڑاؤ. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہی ایک رکاوٹ ہے کہ پھر بعد میں میں نے ساروں کی خبر لینی ہے, اس لیے میں ان کے ڈیمانڈ پر آپ کو معجزہ نہیں دیتا. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَمَا مَنَعَنَا, اور ہمیں رکوایا نہیں معجزات بھجوانے سے إِلَّا, مگر صرف ایک ہی ایک بات نے, كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ, کہ سابقہ امتوں نے اس قسم کے معجزات کو جھٹلا دیا تھا. تو جب جھٹلایا تو ہم نے ہلاک کر دیا, آپ کو معجزہ دیں گے اور یہ جھٹلائیں گے تو پھر کیا ہوگا, وہی حشر ہوگا. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ, اور ہم نے دے دیا تھا ثمود کو الناقتا, وہ گبن اونٹی, وہ پرگننسی کے مل, مبصرتن, اور ایک ویزیبل معجزہ تھا, کیا تھا ویزیبل, جس کے لیے عقل کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی, وہ دیکھ رہے تھے کہ چٹان پٹ گیا, گبن اونٹی نکل آئی, بچہ بھی دے دیا, وہ دودھ بھی پیتے رہے, ان بدبختوں نے اس کو شہید بھی کر دیا. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ, اور ہم نے دے دیا ثَمُودَ النَّاقَةَ, آپ جائیے وادی حجر میں اب بھی وہ چٹان پڑی ہوئی ہے, وہ رات پڑی ہوئی ہے, اس پہ وہ شگاف ہے. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ, اور ہم نے دے دیا تھا ثمود کو النَّاقَةَ, وہ اونٹنی, مُبْصِرَةً, ویزیبل معجزہ, فَظَلَمُوا بِهَا, انہوں نے زیادتی کر دی اس اونٹنی کے ساتھ اور قتل کر دیا. اور کیسے قتل کر دیا, آپ ذرا چلے جائیے سورہ الشمس پر, 30ویں پارے میں سورہ الشمس آیت نمبر 11 دیکھیں. کذب الثمود بطغواها, نکال لیا, کذب الثمود بطغواها, جھٹلا دیا تھا ثمود قبیلے نے بطغوا, اپنے سرکشی کے احساس پر اللہ کے نبی کو. اب میں نے کہہ دیا تھا کہ 29ویں اور 30ویں میں اللہ کریم صرف انڈیکیشن دیتا رہے گا, بس وہ ہنٹس یا گلمپس یا ہائی لائٹس, وہاں وہ تفصیلی واقعہ نہیں ذکر کرتا. اب یہاں یہ نہیں بتایا کہ کس کو جھٹلا دیا تھا, بس کہتے ہیں جھٹلا دیا تھا اپنی سرکشی کی بنیاد پر. اللہ کریم فرماتے ہیں 10 بار تو آپ نے قوم ثمود کا واقعہ سن لیا قرآن میں, اب میں تو نیز کے سمرائز کروا رہا ہوں کہ 29ویں اور 30ویں پارے میں اللہ کریم کیا کر رہا ہے, اس کو سمرائز کروا رہا ہے. کہ کذب الثمود بطغواها, اور یہ وائنڈ اپ جو ہے نا یہ پرانا طریقہ ہے وائنڈ اپ کرنا, کیا کرنا, وائنڈ اپ کرنا, تو یہ اللہ کریم وائنڈ اپ کرتا ہے کہ بس ابھی میں نے قرآن ختم کرنا ہے, تو جب ختم کرنا ہے تو وائنڈ اپ کر رہا ہوں, تو وائنڈ اپ پہ بالکل گلمپس لیے جاتے ہیں, ہائی لائٹس, جل کیا جسے کہتے ہیں. کذب الثمود بطغواها, جھٹلا دیا تھا ثمود نے بطغوا, اپنے سرکشی کی بنیاد پر, کس کو جھٹلا دیا تھا, انڈرسٹوڈ صالح, اس کے میسج کو. اذ انباس اشقاها, جب اٹھ کڑا ہوا اشقا, ان کا بدبخت آدمی, اس قبیلے کا سب سے بڑا بدبخت قدار ابن صالح اس کا نام تھا. حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے کہہ دیا کہ علی اشق الاولین غاکر ناقت صالح, علی سابقہ امتوں میں بدبخت آدمی قدار ابن صالح تھا جس نے معجزہ والی اونٹنی کو شہید کر دیا, وہ اشق الاخرین قاتلوں کا, اور میری امت میں بدبخت ترین آدمی وہ ہوگا جو آپ کو شہید کرے گا. اشق الاولین غاکر ناقت صالح, وہ اشق الاخرین قاتلوں کا. اب اگر ہمیں یہ اطلاع دی جائے تو ہم ابھی سے, جب یتیم ہو تو ابھی سے رونے لگ جائے کہ بھائی تو مصیبت ہو گئی, ہمیں قتل کیا جائے گا, صحیح. اور صحابہ کرام وہ اٹھ کے حضرت علی کو حق کرنے لگے, کنگریچولیشن, مبارک باد شہادت, اور وہ بھی خوش ہو رہے تھے ہمیں شہید کیا جائے گا. اگر میں چوری صاحب سے کہہ دوں کہ آپ کو کسی وقت اس مسجد میں شہید کیا جائے گا, چوری صاحب میں چھٹی کر دوں, شہادت کی یاد ہے. صحابہ کرام ساری یہی, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب وفات پا رہے تھے تو بستر پہ تھے تو رو رہے تھے, اور صحابہ کرام ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا خالد آپ کو کس چیز کی فکر ہے, خدا کے بندے آپ تو جس دن سے ایمان لائے ہیں تو ایسے بے جگری سے لڑے ہیں دین کے لیے, ایسی بے جگری سے لڑے ہیں دین کے لیے کہ کبھی آپ نے دشمن کو پیٹ نہیں دکھائی. آپ نے رسول پاک کے زمانے میں, ابو بکر کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں ہمیشہ لیڈ کیا, آرمی کو لیڈ کیا, رومیوں کے خلاف, پرشین امپائر کے خلاف, ہر کفر کے خلاف آپ نے لیڈ کر دیا. تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا رو بھی اس لیے رہا ہوں کہ جب بھی میں جا رہا تھا شہادت کی آس لے کے صحیح سالم واپس آ جاتا، سارا بدن چلنی چلنی ہو جاتا، تیر لگے ہیں، نیزہ لگا ہے، تلوار لگی ہے، چھرا لگا ہے سارا. اور فرمایا کہ ذرا میرے بدن یہ قمیض کو ہٹاؤ، تو انہوں نے قمیض، انہوں نے کہا کہ دو انگلیاں ایسی نہیں ہے میرے سامنے والے بدن پر جس پہ کوئی تیر نہ لگا ہو یا چھرا نہ لگا ہو یا چاقو نہ لگا ہو یا نیزہ نہ لگا ہو، یعنی میرا سارا بدن وہ زخمی زخمی ہے فرنٹس. اور انہوں نے کہا کہ ذرا تیر بھی دیکھے، میں نے کبھی پیچھے سے تیر بھی نہیں لیا کیونکہ پیٹ گھمانا مجھے آتا نہیں تھا صحیح، لیکن میں میری آس آس ہی رہی، میں میری تمنا تمنا ہی رہی. تو اس لیے کہ یہ اپنے بستر پر لیٹ کے مرنا، یہ کوئی موت جو میں مر رہا ہوں. اب محدثین نے وہاں ایک نکتہ لکھا ہے کہ اب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی ساری تمنا اور اللہ کریم نے اس کی تمنا کو کیوں عملی جامہ نہیں پہنا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بس حضور کے الفاظ اس راستے میں رکاوٹ تھے، حضور کے الفاظ اس راستے میں رکاوٹ تھے کہ غزوہ یوتا کے موقع پر جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے کمان سنبھالی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مدینہ میں بتا دیا کہ ابھی وہ جو جھنڈا لیا کمان کا اور لیڈ کرنے کا، اخذھا سیف من سیوف اللہ، تو وہ اللہ کی تلوار نے لے لیا، تو حضور نے اسے ٹائٹل دے دیا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار. تو اللہ کریم نے اپنے نبی کے الفاظ کی لاج رکھی کہ میں نے نبی کی تلوار کو کافر کے ہاتھ سے نہیں چلوانا. تو تبھی کیونکہ پھر کافر مذاق اڑا رہے تھے، حضرت خالد کو شہید کروا رہے تھے میدان جنگ کے اندر، تو کہہ رہے تھے کہ وہ نبی کی تلوار بھی ٹوٹ گئی، تو اللہ کریم نے نبی پاک کے الفاظ کی لاج رکھی، یعنی یہ میرے نبی کے الفاظ ہے کہ سیف اللہ کو سیف اللہ کو سیف اللہ رہنا. بس یہ محدثین کا اللہ بھلا کر دے کیسا نفع اٹھا رہے تھے. کیوں چلی سر؟ قال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ، کہہ دیا انہیں اللہ کے نبی حضرت صالح نے، ناقۃ اللہ چھوڑو یہ اللہ کی اونٹ، وسقیاہا اور اس کے پانی پینے والا نمبر بھی چھوڑ دو، لیو اٹ الون اکارڈنگ ود ڈرنکنگ واٹر، کیونکہ وہاں پہ ان کا کنواں تھا ایک وادی حیر، یہ بالکل ریتلی زمین ہے. یہ جب مدینہ منورہ سے آدمی نکلے تبوک کی جانب جائے، کہاں تبوک کی جانب، تو تبوک اور مدینہ کے تقریباً درمیان میں وادی حیر آتا ہے، حیر ویلی، تو حیر ویلی ریتلی زمین ہے اور ریتلی ٹیلے، وہاں کے پہاڑ جو ہیں وہ جیسے نظر آتے ہیں جس طرح ریت کے ہوں، یعنی شکل اس کی ایسی جس طرح وہ ریت کے بنے پہاڑ، ریت کے نہیں ہیں راکس ہیں، لیکن وہ راکس کی شکل وہ ریت جیسی لگتی ہے. تبھی اللہ کریم نے اسے وادی حجر کہہ دیا، ریتلا ٹہلا یا ریتلی ویلی، تو وہ ریتلی ویلی. آپ اب ویلی ریتلی ہو تو اٹ مینس کہ وہاں پہ پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، اور پھر اس زمانے میں جبکہ ڈگنگ کا بھی یہی تصور نہیں تھا کہ سمندر کے نیچے جائیں، تو ان کا ایک کنواں تھا، کیا تھا ایک کنواں تھا. اللہ کریم نے فرمایا آپ نے اونٹ نہیں مانگی تھی، راک سے نکل آئی، ابھی آپ نے بھی کچھ مصیبت برداشت کرنی ہے، ایک دن کنویں کا سارا پانی قوم کا وہ پیئیں گے، ایک دن یہ پانی اونٹنی کا، اسی دن آپ نے پانی نہیں پینا، اسی دن آپ نے اونٹنی کی دودھ سے گزارا کرنا ہے صحیح. اب گرم زمین، گرم موسم اور گرم دودھ، اور اونٹنی کا دودھ تو ہوتا بھی گرم صحیح، تو ان کو پیاس لگ گئی. اب پیاس جو لگ گئی تو وہاں پانی نہیں ملنا تھا، تو اونٹنی پی چکی تھی اور اونٹنی کا دن تھا، انہوں نے کہا یہ کیا مصیبت ہے، اونٹ نہیں عذاب ہے یہ صحیح، اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. اللہ کے نبی نے کہے بدبخت ہو اپنے مانگا ہے، خبردار اس اونٹنی کی طرف برے نگاہ سے نہ دیکھیں، خاتمہ ہو جائے گا. تو اللہ کریم اس لیے پیغمبر نے کہہ دیا کہ ناقۃ اللہ اونٹنی کو چھوڑو، الانگ وتھ ہر نمبر آف ڈرنکنگ واٹر. ہاں فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا پیغمبر کو کہ ہٹو. فعقروا اور پاؤں پر دے مارا، اس اونٹنے کو شہید کر دیا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، سپن کروا دیا دمدمہ، یہ زمین کو اس طرح سپن کروایا جائے اور وہ چیز کو سوالو کر دے، وہ چیز کو نگل لے. فدمدم علیہم ربہم، سپن کروا دیا اللہ کریم نے ان پر زمین کو، بذنبہم ان کے اس کرائم کی وجہ سے. فسوا اور برابر ہموار کر دیا اس زمین کو ان کے اوپر. ولا یخاف عقباها، اینڈ ہو کیئرز اباؤٹ دیز ٹائپ آف پیپل، مثلا اللہ کریم نے آخر میں امریکی والی بات کی، مجھے کیا پرواہ ہے لوگوں کی خاطر, مجھے کیا پرواہ ہے لوگوں کی ہلاکت, یہ تو صرف ایک سمود بھی چلے گئے, ہزاروں سمود چلے گئے, میرا کیا بگڑتا ہے؟ اور وہاں کی بھائی اللہ تو بادشاہ ہے, اللہ کا کیا بگڑتا ہے, اللہ کا کیا بگڑتا ہے؟ ایک دوسری جگہ اللہ کریم نے ان امتوں کا تذکرہ کر دیا کہ فلاں کو ہلاک کیا, فلاں کو ہلاک کیا, فلاں کو ہلاک کیا, فلاں کو ہلاک کیا, فلاں کو ہلاک کیا. فَقُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ کریم نے قوم نے ساری امتوں کو بے خبن سے نکال دیا, ان کا جان بھی نہیں چھوڑا, ان کے جینز بھی نہیں چھوڑا, ان کے قُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ کا معنی یہ کہ ان کی نسل کو ختم کر دیا, ان کے جینز بھی نہیں چھوڑے, اور پیچھے فرمایا الحمد للہ رب العالمین. تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ آدمی جب مشکل کام میں پھنسا ہوا ہو اور وہ کام ختم ہو جائے تو وہ کہتا ہے الحمد للہ. صحیح. تو اس نے کہا کہ اللہ کے لیے تو مشکل نہیں, لیکن بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے تو اللہ نے بھی وہی انداز اپنایا کہ الحمد للہ, شکر ختم ہو گئے, بلا خط اوقبہ وٹے ہو ایک کیا, مجھے کوئی فکر نہیں تھی کہ ان کا انجام کیا بنتا ہے, بس جو بن گیا وہ بن گیا, بلا خط اللہ کو کوئی فکر نہیں تھی اوقبہ ان کے برے انجام کی, کہ ان کا انجام کیا بنتا ہے. واپس اپنے سبق. وما منعنا ان نرسل بالآیات, اور ہم نے ہمیں نہیں رکوایا, ان نرسل بالآیات اس بات سے کہ ہم بھجوائے بالآیات ویزیبل معجزات, تو کسی دوسری چیز نے مجھے نہیں رکوایا, صرف ایک ہی بات ہے, الا المگر اس بات نے, کذب بالاولون, کہ اس قسم کے معجزات کو جھٹلا دیا تھا پہلے والے امتوں نے. وَعَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ, اور ہم نے دے دیا تھا ثمود کو النَّاقَةَ اونٹنی, مُبْصِرَةً وِزِبَلْ مُعْجِزَ, فَظَلَمُوا بِهَا, انہوں نے زیادتی کی اس اونٹنی کے ساتھ, شہید کر دیا. وَمَا نُرْسِلُوا بِالْآيَاتِ, اور نہیں بھجواتے ہم بِالْآيَاتِ مُعْجِزَاتِ لَا تَخْوِيفًا, مگر وارننگ کے لیے, کہ معجزات کا آنا کس لیے ہوتا ہے؟ وہ وارننگ ہوتا ہے کہ ابھی ایمان لاؤ, نہیں لاؤ گے تو گان. اللہ کریم فرماتی ہیں معجزہ مانتے ہیں بھجوائیں گے, دیٹ ول بی وارننگ, لیٹر آن وٹ ول ہیپن دے ول ابزرو, وہ خود دیکھ لیں گے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ, اور میرے نبی میں نے تو آپ سے کہہ دیا ہے, إِنَّ رَبَّكَ, کہ آپ کے پروردگار, احاطہ بالناسِ, آپ کے پروردگار سارے لوگوں کا احاطہ کر چکا ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی فکر نہیں, ہم نے مجرموں کے ارد گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے, جس طرح وہ ہمارے جنرل صاحب کہتے رہتے ہیں کہ بڑے بڑے مگرمچھوں کے ارد گرد ہم نے گھیرا تنگ کر دیا ہے. تو احاطہ بالناس, اللہ کریم فرماتے ہیں گھیرا تنگ کر دیا ہے. وَإِذْ قُلْنَا إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ, آپ کے رب نے, آپ کے پروردگار نے احاطہ بالناس, گھیرا تنگ کر دیا ہے اس قسم کے لوگوں کا. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي, اب میں نے اس کا تعلق ہے آیت نمبر ایک سے, آپ چلے جائیں سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر ایک پر. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام, سبحان اللہ, تعجب والی بات ہے, لوگوں نے تعجب کرنا ہے, لوگوں نے تعجب کرنا ہے کہ فزیکل باڈی کتنی اتنی ہائٹ پر چلی گئی, کیسی, اللہ کریم نے خود ہی کر دیا, سبحان اللہ, واقعی تعجب والی بات ہے. لیکن تعجب اسباب کی دنیا میں, مصدق کے حوالے سے اس میں کوئی سی تعجب نہیں. سبحان اللہ, پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اللہ, اسرا بے عبدی, جو رات کو لے گئے اپنے بندے کو, لیلن, رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں, من المسجد الحرام, مسجد حرام سے, المسجد الاقصی, مسجد اقصی کے جانب اور مسجد اقصی تک, الذي باركنا حوله, وہ مسجد اقصى, الذي باركنا حوله, جو برکتیں ڈال دی ہم نے اس کے ارد گرد, لنريه من آياتنا, تاکہ ہم دکھا سکے ان کو اپنی آیات اور نشانیاں, انه هو السميع. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعہ بیان کر دیا تو مشرکین نے کہہ دیا یہ رات کو اس کو کوئی خواب آئی, رات کو اس کو کوئی خواب آئی ہے, یہ کہتے میں گیا, یہ ہمیشہ اکارنگ بھی بند, معاذ اللہ, اللہ معاف فرمائے, وہ کہتے ہیں یہ تو ہے دیوانہ, نفسیاتی بیمار تو ہے, اب رات کو اس کو خواب آئی ہے اور یہ اس طرح سمجھتا ہے جس طرح میں جاگتے میں اس طرح گیا ہوں, مسجد اقصا گیا، پھر آسمانوں پر گیا، پھر اللہ سے بات ہوئی، پھر واپس آیا، صحیح؟ تو چونکہ انہوں نے معراج والے واقعے کو خواب کا ٹائٹل دے دیا، صحیح ہے، تو اللہ کریم نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی وہ سارے واقعات آبزرویشن کے اساس پر ان کو بتلا دیے، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی ڈسپلے کروا دیا، بیت المقدس کو بھی، تو وہ حیرانگی کی انداز پر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کیا ہے بھائی؟ صحیح؟ اب دل دل میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی واقعی گیا ہے واقعی، لیکن ماننا تو انہوں نے تھا نہیں، ماننا تو انہوں نے، تو اس قسم کے منکرین کے لیے، ذلیل کروانے کے لیے اور انہیں لاجواب کروانے کے لیے آپ نے انہی کے ٹائٹل کو لینا ہے، تو اللہ کریم نے آج والی آیت میں وہ ٹائٹل لے لیا ہے کہ یہ اس کو خواب کہتے ہیں، حتی معراج کو خواب کہتے ہیں، ویژن کہتے ہیں، ڈریم کہتے ہیں، تو اللہ کریم نے بھی ڈریم والا لفظ ہی اپنا دیا تھا کہ ان کو ذلت اٹھانی پڑے، تو واپس اپنے سبق، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، اور ہم نے نہیں بنایا الرُّؤْيَا الَّتِي، وہ خواب الَّتِي أَرَيْنَاكَ، جو ہم نے آپ کو دکھا دیا تھا، تو اللہ کریم اس کو خواب کیوں کہتے ہیں؟ صحیح، اللہ کریم اس کو خواب کیوں؟ اس لیے کہ ابو جہل ان کمپنی کو ذلیل کروا رہا ہے کہ وہ جو آپ خواب کی بات کرتے ہیں نا، وَمَا، اب بات ذہن میں آ رہی ہے، اب باٹم لائن پہ کر رہے ہیں کہ اللہ کیا کچھ کہنا چاہتا ہے، ان کو ذلیل کروانا چاہتا ہے کہ وہ جو آپ اس کے خواب کی بات کرتے ہیں نا، وہ خواب بھی آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہے، وہ خواب بھی آپ لوگوں کے لیے ایک ٹیسٹ ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور نہیں بنایا ہم نے وہ خواب اور ڈریم، الَّتِي، وہ خواب، أَرَيْنَاكَ، جو ہم نے آپ کو دکھا دیا تھا، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، مگر وہ ان لوگوں کے لیے ایک ٹیسٹ ہے، کیونکہ ان کے عقل کو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، ایک رات میں مسجد اقصیٰ، وہاں سے سات آسمانوں، آسمانوں کے اوپر سورۃ المنتہا، سورۃ المنتہا سے آگے اللہ کے ہاں، اللہ سے ہم کلام ہونا، پھر واپس انبیاء سے ملاقات کرنا، پھر بیت المقدس سے واپس پہنچنا، سب کا سب ایک ہی رات میں، یہ خواب کی بات ہو سکتی ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسپلے کے اساس پر اور اپنی وہ آبزرویشن کے اساس پر ساری تفصیلات بتا دی، اور اللہ کریم نے سورہ نجم کے اندر کہہ دیا کہ فتمارونا غلام عرب بدبختو، وہ مشاہدے کی بات کر رہا ہے، اس میں آپ آرگومنٹس کر رہے ہیں جب کو آپ کو کوئی پتا ہے نہیں، سورہ نجم کے اندر اللہ کریم ہے فتمارونا غلام عرب، وہ تو مشاہدے کی بات کرتا ہے، تو آپ مشاہدات کی دنیا میں اس کے ساتھ، اب ایک چیز ہے جو میں نے دیکھ لی اور آپ نے نہیں دیکھی، یا آپ چلو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے دیکھی، یہ آپ نے نیاگرا فال دیکھ لیا نہیں، وہ سبھی آپ نے دیکھ لیا، ہاں، تو اب اگر وہ نیاگرا فال کی بات کرے، میں نے ابھی تک دیکھا نہیں، صرف کتابوں میں پڑھا ہے، اور وہ جو نیاگرا فال کے متعلق اپنے آبزرویشن کی بات کرے اور میں اس کو جھٹلاتا رہوں، تو آپ ہی کہیں گے کہ قاضی صاحب آپ دیکھ چکے ہیں، میں کہوں گا نہیں میں تو نہیں دیکھا، بھائی سفیر آپ نے دیکھ لیا، ہاں میں نے دیکھ لیا، تو آپ بھی کہیں گے ہمارے استاد تو بڑے عجیب سادہ آدمی ہے، بھائی وہ اپنے آبزرویشن کی بات کر رہا ہے، یہ مفت میں ویسے امیجینیشن پر بلڈنگ بنا رہا ہے، تخیلات کی دنیا میں، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ محمد آبزرویشن کی بات کر رہا ہے، بدبخت تخیلات کے اساس پر اس کے ساتھ آرگومنٹس کر رہے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، اور نہیں بنایا ہم نے الرُّؤْيَا الَّتِي، وہ خواب، أَرَيْنَاكَ، جو ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، مگر یہ ٹیسٹ ہے لوگوں کے لیے، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ بعین ہی اس طرح ٹیسٹ ہے جس طرح شجر زقوم والا ٹیسٹ ہے، کہ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں نہیں آتی، تو ڈھیر ساری اور باتیں بھی ہیں جو آپ کے ذہن کے اپروچ سے باہر ہیں، آپ کے ذہن کے اپروچ سے باہر ہیں، پہلے آپ نے کہا سورہ واقعہ، فرمایا کہ مجھے اپنے گھر سے اٹھا کے لے گیا، دیکھ لو گھر آف رسول اللہ، ایک دل ایک دیکھ لو گھر آف حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جو حدیث آئی ہے کہ مجھے بیت اللہ سے لے جایا گیا، وہ جبریل امین اسے اٹھا کے بیت اللہ لے آئے، اور بیت اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھی، اور حکیم مبارک میں وہ براق کلا تھا جو اللہ کریم نے بجوا دیا تھا، اب براق کیا چیز، حدیث میں آیا ہے کہ براق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک چمکیلا قسم کا

چھوٹے آسمان پہ گئے تو ایک دوسرے بزرگ بیٹھے تھے, اس نے ویلکم کر دیا. حضور اسراف و اسلام نے پوچھا, من ہذا یا جبریل, یہ بزرگ کون ہے؟ اس نے کہا, ہذا اخوک ادریس, یہ آپ کے بھائی حضرت ادریس علیہ اسراف و اسلام. جب حضور اسراف و اسلام پانچویں آسمان پر گئے تو ایک دوسرے بزرگ نے خیر مقدم کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل سے پوچھا, یہ کون ہے؟ قال ھذا اخوک ہارون, نبی بنی اسرائیل, یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت ہارون ہے. چھٹے آسمان پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس قسم کا ویلکم کا معاملہ ہو گیا. ساتویں آسمان پر ایک بہت ہی خوبصورت بزرگ بیٹھے تھے جو ایک عبادت خانے کے دیوار کے ساتھ اس طرح تکیہ لگائے ہوئے کچھ بچوں کو پڑھا رہے تھے. جب حضور علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے اٹھ کے سلام کر دیا, السلام علیکم, مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح, میرے بڑے محبوب بیٹے, ویلکم. حضور علیہ السلام نے جبریل سے کہہ دیا, یہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا, ھذا جدک ابراہیم, یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم ہیں علیہ السلام. ساتویں آسمان سے پرے ایک مکان ہے جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا. سدرہ کہتے ہیں بیر کو, وہ جو آپ کے گھر میں, کیا کہتے ہیں اسے انجائی میں, کیا کہتے ہیں, بیر بولتے ہیں یا بیری بولتے ہیں. تو بیر کا, بیر کی قسم سدرہ, لغت عربی میں کہتے ہیں بیر کے درخت کو, کہ بیر کے قسم کا ایک درخت ہے. حضور علیہ السلام اس کی صفت بیان کرتے ہیں کہ اوراق و اعظام الفیلا, اسی کے پتے اتنے بڑے تھے جس طرح ہاتھی کے کان ہوتے ہیں. وہ سمرات و تقلال حجر, حجر یہ بغداد کے قریب ایک شہر ہے, اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے میوے اتنے بڑے بڑے تھے جس طرح بغداد کے مٹکے ہوتے ہیں, حجر کے مٹکے جتنے بڑے ہوتے ہیں. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اسی سدرۃ المنتہا یا انتہا والے درخت پر انوار تجلیات کی ایک بارش, جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نور کے پتنگے اڑ رہے تھے, وہاں بہت سارے نور کے پتنگے اڑ رہے تھے. جبریل امین نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی, now that's end, I'll remain here, you will go alone, کیونکہ اس سے آگے میرا پاسپورٹ اور ویزا کام نہیں دے رہا, ابھی آپ نے اکیلے جانا ہے. ابھی شیرازی نے بڑی عجیب بات کہی, شیرازی نے بڑی عجیب بات کہی, آج فارسی والے دونوں نہیں, کہ بدو گفت سالار بیت الحرام کے حامل وحی برتر خرام. حضور علیہ السلام نے اس سے کہہ دیا کہ آپ تو میرے پاس وہی لا رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلے جائیں. بدو گفت سالار بیت الحرام کے حامل وحی برتر خرام, تو بر دوستی مخلص ہم یافتی غنانم جی صحبت چراتا تی. آپ تو میرے گیارہ سال کے دوست ہیں تو آپ یہاں راستے میں رفاقت اور ساتھ کیوں چل رہے ہیں؟ بے وفائی کا مظاہرہ. اچھا نہیں, تو جبریل امین نے جواب دیا کہ تمام دن کے نیرو یہ بالم نمان بے گفتا کرو پر مجالم نمان, کے آگے چلنا یہ میرے بس کی بات نہیں, اگر میں جاؤں گا تو اللہ کے انوار و تجلیات مجھے رات کا ڈیر بنا دے گی. اگر اکثر منہ یہ برتر پرم کروگے تجلا تو سوزت پرم, تو یہ آگے والا علاقہ یہ آپ کے لیے تو اس کی اجازت ہے, میرے لیے نہیں. تو حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے کہہ دیا کہ ایک بار آپ کے اصل بدن میں زیارت ہوئی ہے دنیا میں, آج ایک بار پھر آپ کو اپنے آپ کے اصل جسے میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو جبریل امین نے پھر وہی مسئلہ دہرایا کہ وہاں بھی جو میں نے اپنا درشن کروایا تھا اللہ نے حکم دیا, آج بھی آپ نے درخواست تو وہاں دینی ہے. آئی ایم ناٹ دا کمپیٹنٹ اتھارٹی ان دس ریگارڈ, اللہ سبحانہ و تعالی. تو حضور علیہ السلام نے اللہ سے پھر مانگا کہ خداوند جبریل ایک بار یہاں اس نورانی عالم میں اپنا آپ دکھائے. اللہ کریم نے حکم دے دیا کہ ذرا اپنا آپ دکھائیں, دکھا دیا. آپ کو ذرا دو تین جگہ پر لے چلتے ہیں, کچھ سیر کرواتے ہیں آپ کو قرآن کریم کی. لائیں کہ نہیں کر رہے ہاں, سورہ تکویر اس میں پارے ہیں اور آیت نمبر 19 دیکھیں. انہو لقول رسول کریم, تاکہ کہ قرآن لقول رسول, دیکھ لیا, انہو تاکہ کہ قرآن لقول رسول کریم, یہ وحی ہے رسول اس قاصد کے, کریم جو بڑا معزز ہے, جبریل امین, ذی قوت, بڑے قوت والے ہیں, عند ذی العرش مکین, اللہ کے یہاں اس کا بڑا رتبہ ہے, مطاع سما, سارے فرشتے اس کو فالو کر رہے ہیں وہاں, امین, اور وہ بڑے ہانسٹ آدمی ہے, وما صاحبكم بمجنون, اور آپ کے یہ ساتھی محمد رسول اللہ یہ کریزی آدمی نہیں, اس پر جنون کی حالت نہیں, یہ بالکل سنس اور حواس میں بول رہا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, اور تاکہ محمد نے دیکھ لیا تھا جبریل امین کو, بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, آسمان کے اطراف پر. تو یہ پہلی بار کا تذکرہ ہو رہا ہے جب حضور نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جبریل کو دیکھنے کی تمنا کی تھی, اور جبریل امین نے کہہ دیا کہ ہم تو معمورین ہیں, وی آر ناٹ عامر, وی آر ناٹ سپریم اینڈ سورن, دی سپریم اینڈ سورن اتھارٹی از اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہم اپنا آپ بھی بغیر اللہ کی مرضی کو نہیں دکھا سکتے. حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے اجازت دے دی. حدیث بخاری میں آیا ہے, فیضن تصدمات المشرق والمغرب, جبریل کی اپنی باڈی اتنی بڑی تھی کہ آسمان نظر نہیں آ رہا تھا, جو لہو ستم ہے جنا, اور جبریل امین کے 600 پر تھے, کتنے پر تھے 600, فیضن صدمات المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب کا سپیس پورا کا پورا اس نے کور کر لیا تھا, میں نے دیکھ لیا. اللہ کریم نے اس کا ذکر, وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, افق تو آپ جانتے ہیں ہرائزن, کہ نبی کریم نے جبریل امین کو ہرائزن میں دیکھ لیا تھا, صحیح, اور فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِالْعَلِيمِ, یہ پیغمبر یہ جھوٹ کو جانتا نہیں, جھوٹ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں, یہ بھی کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے, یہ بھی کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے. سورہ نجم 27 میں پڑھ دیکھ لیا, والنجم اذا ہوا, مجھے قسم ستارے کی, اذا ہوا جب وہ ڈوبنے پر آ جائے, ستارہ جب وہ ڈوبنے پر آ جائے, والنجم اذا ہوا, مجھے قسم ستارے کی, اذا ہوا جب وہ ڈوبنے پر آ جائے, ما ضل صاحبکم وما غوا, آپ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہ تو جاہل ہیں, وما غوا, اور نہ وہ ضدی اناری ہیں. یہ پیغمبر نہ جہالت سے بول رہا ہے, نہ ضد اور عناد کے ساتھ پہ بول رہا ہے, جو بھی بول رہا ہے کامل ہوش و حواس کے ساتھ بول رہا ہے, صحیح. یہ جا کے ضرب لگ رہی ہے, مشرکین مکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ ہم سے کیا کچھ کروا رہا ہے, کبھی کبھار وہ کہتے کہ پیغمبر جاہل آدمی ہے, تو اللہ کریم نے فرمایا ما ضل صاحبکم, یہ جاہل نہیں, تو کبھی وہ کہتے کہ یہ ضدی عنادی آدمی ہے, ایک غلط بات کی اب اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں, ایک بار غلط بات کی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, صحیح, اب چھوڑ نہیں سکتا اپنے دعوے کو, تو ضد اور عناد کے حوالے سے اس پر ڈٹا ہوا ہے, تو اللہ کریم نے فرمایا ما ضل, اس میں ضد عناد بالکل نہیں. ما ينطق عن الهوى, یہ بولتے نہیں قطن خواہشات کے احساس پر, ان هو الا وحی یوحا, نہیں ہے اس کا بولنا مگر وحی جس کے اس کو وحی کی جاتی ہے, علمہ شدید القوا, اسے بتلا دیتا ہے وحی شدید القوا, وہ جبریل جو بڑی مضبوط قوتوں کے مالک ہیں, ذو مرت, وہ بہت ہی بڑے جسے کے مالک ہیں, فاستوى, وہ ظاہر ہو گیا تھا محمد کے سامنے, وہو بالافق الاعلی, اور وہ آسمانوں کے اوپر ہرائزن پہ تھا, پہلے والا آسمانوں سے نیچے والا ہرائزن ہے, پہلے والا آسمانوں سے نیچے والا ہرائزن, دوسرے والا آسمانوں سے اوپر والا ہرائزن, اسے اللہ کریم نے افق مبین کہا, اسے افق اعلی کہہ دیا, اسے کیا کہا, افق اعلیٰ, کہ افق ساتن کی بات نہیں کر رہا, اب اس بار افق اعلیٰ کی بات کر رہا ہوں جو سات آسمانوں سے اوپر, وہو بالافق الاعلیٰ, اور اسی وقت وہ اعلیٰ ہرائزن دیتے ہیں, ثم دنا فتدلی, پھر قریب ہو گئے اور لٹک گئے حضور کے سامنے, نیند کے زیادہ قریب آ گئے. تبلّہ کا اصل معنی ہے لٹکنا, کہ وہ رسول پاک کے قریب آ گئے اور لٹک گئے اس کے سامنے, نیند زیادہ قریب آ گئے. سمت انا پہ قریب ہو گئے, فتدلہ زیادہ قریب ہو گئے. فکان قاب قوسین او ادنا قوس, ایک ہوتا ہے تیر, ایک ہوتا ہے کمان. ایک ہوتا ہے تیر, کیا ہوتا ہے تیر, اور دوسرا ہوتا ہے کمان. کمان ہم اسے پشتوں میں لمبے کہتے ہیں, پشتوں میں کیا کہتے ہیں لمبے, اور اردو میں اسے کمان کہتے ہیں, فارسی میں بھی تیر کمان کہتے ہیں. تو کمان کوئی قوس والی چیز ہے جس سے تیر کو پھینکا جاتا ہے, جس سے تیر کو پھینکا جاتا ہے. عربوں کے نزدیک جب پرامز ہوتا تو انسٹیڈ آف شیک ہینڈ, انسٹیڈ آف شیک ہینڈ جب میدان جنگ میں ان کا باہمی معاہدہ ہوتا تو وہ کمان کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کر دیتے ہیں. تو ایک آدمی اپنا کمان لے کے اور دوسرا اپنا کمان لے کے, دونوں بھی کمان کو ٹچ کر دیتے ہیں. صحیح ہے. اینڈ دیٹ واز اینڈ بائی دیٹ کائنڈ آف پریکٹس, بائی دیٹ کائنڈ دے مینٹ دیٹ وی ول بی ویری کلوز ٹو ایچ ادر. صحیح. تو اللہ کریم نے ان کی کلوزنس کی وہ بات کی کہ پکانا کابق کا اسے میں او ادنا, وہ اتنے کلوز ہیں جس طرح آپ کمانوں کو ٹچ کرنے کے بعد کلوز ہو جاتے ہیں. صحیح. فکان کعب قوسین او ادنا, یا اسی سے بھی زیادہ قریب پہ. فاوحا الا عبد ما اوحا, جبریل امین نے وحی کر دی اللہ کے بندے کو وہ جو اللہ نے وحی دی تھی جبریل امین کو. ما کذب الفؤاد ما رآ, جو دیکھیے اب اللہ کریم اس کو ویریفائی کر رہا ہے تو ویریفیکیشن کے انداز ہی کچھ اور ہے. کہ ماں کا زبل فواد مارا, کبھی کبھار آدمی کی نظر غلطی کر جاتی ہے, آدمی کی نظر غلطی کر, وہ کسی اور کو دیکھ پاتا ہے اسٹور میں, دور سے کسی اور کو دیکھ لیتا ہے اسٹور میں, اور پھر شام درس کے وقت وانک سے کہہ لیتا ہے, وانک آج وہاں آج آپ کو ہیوز میں دیکھا تھا. صحیح. وانک کہتا ہے تو جی کہیں ہیوز میں نہیں دیکھا, اٹ مینس کہ میری نظر میں کچھ غلطی کی ہے, میری نظر میں کچھ غلطی. اللہ کریم نے فرمایا کہ جبریل کا بیڑا یہ محمد کے نظر کی غلطی نہیں تھی, اس کے دل نے ویریفائی کر دیا تھا, تبھی آپ کو کہہ رہے ہیں. ما کذب الفؤاد ما رآ, اس کا دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا اس چیز کے متعلق جو وہ دیکھ چکا ہے. اچھا, اب اہل مکہ سے اللہ کریم ڈائریکٹ ایڈریس کر رہا ہے, کہ ابھی آپ محمد کے ساتھ آرگنائز کر رہے ہیں, وہ مشاہدے کی بات کر رہے ہیں اور آپ ویسے بے تکی باتیں کرتی ہیں, تو بے تکی باتیں کرنے والا وہ مشاہدے والے سے کیا آرگومنٹ کرے گا, وہ دیکھ کے آیا ہے. شنیدہ کے بود مانند دیدہ, محمد دیدہ اس موسیٰ شنیدہ, فارسی کے شعر میں کہتے ہیں کہ شنیدہ کے بود مانند دیدہ, محمد دیدہ اس موسیٰ شنیدہ, کہ سننے کا دیکھنے کے ساتھ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے, محمد دیکھنے والا اور موسیٰ سننے والا تھا فقط. صحیح. اللہ کریم نے فرمایا آل مکہ سے کہ بدبختو, بے تکی باتیں کر رہے ہو, یہ جیت کی بات کر رہا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہے. افتمارونہو, آیا آپ لوگ اسی کے ساتھ آرگومنٹس کرتے ہیں, علام آئرا, اس ایشو پر جو دیکھ کے آیا ہے, ولقد رآہ, اور تاکہ وہ دیکھ چکا تھا جبریل امین کو, نزلت اخرى, دوسری بار بھی, عند سدرت المنتہا, سدرت المنتہا کے قریب, عندہا جنت الماوا, سدرت المنتہا کے قریب جنت الماوا بھی واقع ہے. اِذْ يَغْشَ الصِّدْرَةَ مَا يَغْشَى, اور جب اس بیر والے درخت کو چھپا رہے تھے, ما وہ انوار و تجلیات اور نور کے وہ پتنگے, یغشا, جو اس بیر کو چھپا رہے تھے, ما زاغ البصر و ما طغا. دیکھیے مجھے اللہ کریم پھر ویریفائی کر رہا ہے کہ ما زاغ البصر, محمد کی نظر وہاں کبھی ٹھیڑی نہیں ہوئی, ٹھیڑی ان سینس کہ دیکھا کچھ اور ہو اور کہتا کچھ اور ہو. اللہ کریم نے فرمایا جو کچھ کہہ رہا ہے یہی کچھ دیکھا ہے. ما زاغ البصر, محمد کے نظر میں کبھی بھی کچی نہیں تھی, وما طغى, اور جبریل کی باڈی اتنی تھی کہ محمد کا نظر اس سے آگے بھی نہیں کیا, مینز کہ وہ پوری فضا کو کور کر چکا تھا.

اللہ کریم نے قرآن میں اس کے متعلق فیصلہ دے دیا کہ آپ کے اوپر روز قیامت تک لعنت ہی برستی رہی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے کو بڑا جانا تھا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں, میں آدم کے ساتھ میں کیوں سجدہ لگا سکتا ہوں, سجدے کر سکتا ہوں. پرابلم آ گئی. تو ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا خدا عمدہ کیا دے دی, تو فوراً ذہن میں آ گیا کہ اللہ کے پاس سب کچھ ایک چیز نہیں, وہ عاجزی نہیں کرتا. عاجزی کا مظاہرہ کس کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کرے گا؟ ہم عاجزی کرتے ہیں اپنے باس کے سامنے, فار ایگزامپل عاجزی کرتے ہیں پرائم منسٹر کے سامنے, عاجزی کرتے ہیں جس کے ساتھ بھی کام اٹکا ہوا ہو تو میرا زیادہ غربا مسکین بن جاتے ہیں, اگر یہ آپ نے مہربانی فرمائی تو. پتا نہیں انسان کتنی بار ایک دن میں ذلیل ہوتا رہتا ہے. سوری, یہاں ایک کام اٹکا ہوا ہے, یہاں پہ عاجزی کا مظاہرہ کرنا ہے. جب آپ کے پاس آئے اگر آپ نے مہربانی فرمائی اور یہ کام نکال دیا, آئی آر ایس میں رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ کسی کی منت سماپت کر دی, کہیں اور اٹکا ہوا ہے وہاں پہ منت سماپت کر دی. کیونکہ اس بات ایک آزاد تو ہے نا, بہت سارے آزاد ہیں, ایک آزاد نہیں بہت سارے آزاد ہیں, لیکن اللہ کریم اس کا کام کس کے پاس اٹکا ہوا ہے؟ کسی کے پاس نہیں. اس کا سپریم اور سورن کون ہے؟ اس کا لاڑا حکمراں کوئی نہیں. تو وہ عاجزی کو جانتا ہی نہیں کہ عاجزی کیا بلا ہے جسے جس کا میں مظاہرہ کر دوں. تو رسول پاک نے فرمایا کہ میں نے کہا بہترین تحفہ اللہ کو پیش کرنا وہ عاجزی ہے. کیا؟ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں, یہ جو ماتا رگڑتے ہیں زمین پر, یہ کیا کرتے ہیں؟ عاجزی کرتے ہیں. یہ اس طرح بس بستہ کرے ہوتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ عاجزی. یہ جو ہم ٹوٹلی سرنڈر کر جاتے ہیں, اللہ اکبر, سرنڈر کس کے سامنے ہوتا ہے؟ اس سے آدمی ڈرتا ہے, آدمی کا سپریم اور سارا ہوتا ہے. فرام دی ویری بگننگ ہم سرنڈر کر جاتے ہیں, اللہ اکبر, سرنڈر کر دیا. اور جب سرنڈر کر دیا تو ہم آپ کے بندے ہیں, آپ نے ہمارا جو کچھ کر رہے ہیں وہ قبول کرنا ہے. تو اللہ کریم سب سے پہلے ہم سے سرنڈر کروا جاتا ہے, کیونکہ اللہ اکبر, اللہ تمہارے بڑے ہیں اور ہم نے سرنڈر کر دیا. پھر بعد میں باقی اور باقی اور باقی, یہ سارے حفظ ہوتا ہے. کبھی زبان سے کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب, کبھی بدنی عبادت کرتے ہیں, کبھی مالی عبادت کرتے ہیں, کوئی ایک روپیہ دو روپیہ پانچ روپیہ, یا کوئی پرانا کیمرہ جس سے پانی بہ رہا ہو. صحیح, یہ بھی عاجزی کا ایک طریقہ ہے, یہ ناقابل قبول ہے. پرانا کیمرہ جو مجھے دے رہا تھا, آپ کو یاد ہے, یہ مجھے ایک کیمرہ دے رہا تھا کیونکہ میرے پاس گاڑی نہیں تھی. اس میں جو ڈھٹوں والے سے اٹھایا تو اسے ڈھیر سارا پانی دے گیا. تو نہیں, یعنی یہ آدمی, یہ آدمی کا نیچر ہے, آدمی کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کچھ مالی عبادت کر جاؤں, کچھ بدنی عبادت کر جاؤں, کچھ زبانی عبادت کر جاؤں. تو تین قسم کے عبادات ہیں, ایک کو کہتے ہیں قولی عبادت, دوسرے کہتے ہیں بدنی عبادت, تیسرے کہتے ہیں مالی عبادت. اور آل دی تھری کائنڈ, دیٹ از اے کائنڈ آف ہیومیلیشن یور سیلف ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ, کہ خداوندہ آپ راضی ہو جائے, خداوندہ آپ یہ جو کلمہ میں نے کہہ دیا آپ راضی ہو جائے, یہ حرکت میں نے کی عاجزی کی آپ راضی ہو جائے, یہ اتنی جو میں نے خرچ کی آپ راضی ہو جائے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قسم کی عاجزیاں سامنے رکھی. کیا تحیات اللہ, خداوندہ زبانی عبادتیں آپ کو پیش کر رہا ہوں, صلوات بدنی عبادتیں پیش کر رہا ہوں, طیبات اور مالی عبادتیں پیش کر رہا ہوں. یہ تین قسم کی عاجزیاں کر چکا ہوں, یہ آپ کے پاس بطور تحفہ لے آیا ہوں. اب اللہ کریم بھی تو کریم ذات ہے, فیاض ذات ہے. اس اللہ کریم نے اس سے بڑھ کر تحفے سما دیے حضور کو کہ السلام علیکم, سلام ہو میری جانب سے آپ پر, وہ رحمت اللہ, رحمت ہو آپ کے اوپر, وہ برکات. تین آپ نے دے دیے اور تین میں نے تین میں نے دے دیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ وائٹ ہاؤس میں بھی نہیں تھے, کانگریس کے وہ جو حال ہے میٹنگ کا, وہ آپ اللہ کے پاس تھے, عرش اللہ میں کہاں تھے؟ اللہ کے پاس. لیکن وہاں بھی ہم کو بھولا نہیں. تو فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, وہ میرے جو نیک بندے میرے ساتھ ہیں جو مجھے فالو کر رہے ہیں, خدا عمدہ ان کے لیے بھی آپ سلام کا تحفہ دلوا دیں. اللہ کریم نے فرمایا دن, ان کو بھی میرا سلام پہنچا دیں. دن جو آپ کے فالوور ہیں صالحین, ان کو. اب دیکھیے یہ التحیات میں بیان نہیں, وہی سٹوری ریپیٹ ہو رہی ہے. تبھی حضور پاک نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, میرا ہر فالوور تو معراج پہ نہیں جا سکتا, دیٹ از اے معراج فار اے مسلم, to offer his salat. Five times a day he is going to Mi'raj because he is narrating the same story. Wo bhi nahi dekh raha hai jo movie wahan bani hui thi. تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہر ایک آدمی اسپیس میں نہیں جا سکتا, تو جا سکتا وہ تو کوئی اسپیس والے ایجنٹ جائیں گے صحیح, اور چاہتا ہر ایک آدمی کہ میں اسپیس کے مزے لے لوں تو وہاں ایک اور نشان کے پاس پہنچ جاتے ہیں. بس ان کے ہوٹل میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے کچھ تصورات کی دنیا میں وہ اسپیس کے مزے لے لیتے ہیں. تو رسول کریم نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی معراج پہ نہیں جا سکتا. تو یہ نماز یہ آپ لوگوں کے لیے معراج الصلات معراج المؤمنین حدیث میں آیا ہے کہ مسلمانوں کی معراج یہی نماز ہی ہے, نماز ہی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم نے اسے کہہ دیا کہ میرے نبی, حضور علیہ السلام نے تین سوال کر دیے کہ خداوندہ میری امت پہ عمومی عذاب نہ آ جائے جس طرح سابقہ امت عام عذاب سے یکمشت ہلاک ہو گئے. اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں ہوگا اس کی ہنکا عذاب. پھر فرمایا کہ میرے اللہ میری امت کو عمومی انداز سے مسخ سے محفوظ بنائے. مسخ مین ڈسفیگریشن آف دیئر خلیا, ڈسفیگریشن آف دیئر فیسز اف اٹ ہیز بین ڈن ٹو سابق امت, کہ کسی کو خنزیر بنا دیا اور کسی کو بندر بنا دیا, ان کے حلیے بگاڑ دیے گئے اور ایز اے ہول پوری امت کو سزا میں لپیٹ پہ لے لیا. تو اللہ کریم نے فرمایا ڈن, ریئر کیسز بل بھی دیا, ریئر کیسز will be there sometime. Zalzala earthquake will happen there in Turkey or in Rome or in Taipei or in Mexico or somewhere else in the desert here. Lekin as a whole yakmust sari duniya ko main zalzale se alag nahi karunga. Aapki dua ko maine sharaf ki tabdiliyat de di. As a whole aapki ummat ko maine masakh nahi karna. Rare cases will be there. حضور اکرام نے تیسری دعا کی کہ خداوندہ میری امت ایک دوسرے کے بلڈ شیڈ نہ کروائیں, ایک دوسرے کو قتل قتال نہ کروائے. اللہ کریم نے فرمایا نو. تینوں طریقے ہیں عذاب دینے کے, دو ڈن کر دیے, یہ دوسرا بھی ڈن کر دیا, یہ بھی ڈن کروں. ایک دن کے دیر از نو اینی کانسپٹ آف عذاب ٹو بی گیون ٹو یور فالوورز وائل جب ان کے اعمال اور ان کے عقائد اس کا ڈیمانڈ کرتے ہیں. کیونکہ اعمال و عقائد کا تو ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ ہمیں سزا دینی چاہیے. اللہ کریم نے فرمایا نو, بلڈ شیڈ ول بی دیئر. یہ مسئلہ وہاں پہ رہے گا, وہ ایک دوسرے کا بلڈ شیڈ کرتے رہیں گے, بلڈ شیڈ کرتے ایک دوسرے کو قتل قتال کرتے رہیں گے, ایک دوسرے کا خون وہ بہاتے رہیں گے. پھر اللہ کریم نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو توحفہ دے دیا 50 نمازوں کا. اینڈ دیٹ از دا اونلی حکم ان شریعہ which has been given to Muhammad directly, not by way of Jibreel Amin. Namaz, وہ ایک واحد حکم ہے جو اللہ کریم نے direct جو without any satellite in between. Satellite نہیں تھا, بس direct face to face اللہ کریم نے رسول پاک کو دے دیا کہ یہ نمازیں آپ نے پڑھنی ہیں. باقی جتنے بھی احکام آئے کیسے ہیں, جبریل امین لے آیا, satellite was there. An angel, that is just like a thing like satellite. لیکن ہے دیر واز نو اینی سیٹلائٹ ان بٹوین, بس یہاں آپ نے ٹیلی فون اٹھا دیا اور وہاں فلاں شریف پہنچ گیا. وہاں تک یہ شریف پہ کیا ہے, جلال پور شریف ابھی تو جلال پور شریف جب آپ کا ٹیلی فون پہنچتا ہے تو وہ سیٹلائٹ پہلے سیٹلائٹ لے لیتا ہے. تو یہ نماز از دا اونلی حکم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ بین جو ڈائریکٹلی ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ناٹ بائی وے آف جبریل امین. وہ ان بٹوین نہیں تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 نمازوں کا تحفہ اٹھایا, وہاں تک روانہ ہو گئے. چھتے آسمان پر میں نے ابھی بتا دیا حضرت موسیٰ تھے, واپسی پر حضرت ابراہیم سے علیہ السلام ہو گئی اور حضرت ابراہیم نے تبریک کی کبھی کانگریچولیشن مبارک ہو آپ کو. حضرت موسیٰ کے پاس آئے, اس نے کہا کانگریچولیشن مائی بردر ہنی اللہ یا اخیہ, بھائی جان مبارک ہو آپ کو اللہ کی ملاقات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جزاک اللہ بارک اللہ فیک. تو پھر حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ میں جب گیا تھا وہاں کوئی تھی, میں تو صرف سنتا رہا, آپ تو دیکھتے رہے, میں تو سنتا رہا, تو مجھے بھی کچھ احکام دیے گئے تھے, آپ کو کچھ دے دیا؟ تو اس نے کہا ہاں, مجھے حکم دیا گیا کہ دن رات میں 50 نمازیں آپ لوگوں نے پڑھ دی. کتنی پڑھنی ہے؟ تین. حضرت موسیٰ نے کہہ دیا مجھے 3 دے دی گئی تھی, بنی اسرائیل بدبخت 3 بھی نہیں پڑھ رہے تھے. ارے چلے واپس چلے جائیں. سکے دے کہ خداوندہ ہم بڑے کمزور ہیں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ہم سر ہی واز این اوبیڈینٹ ون. تو اگر آپ سے کلنٹن کہہ دے کہ آپ نے 50 دن میں ایک بار مجھے ملنا ہے, کتنا خوش ہو جائیں گے آپ. اور اگر یہ کہہ دیں کہ ایک دن میں آپ 50 بار آ سکتے ہیں, there is no any hindrance and hurdle, تو پھر تو چاروں انگلی عجیمے سرکلائی میں اور پاؤں وہاں چوڑے میں. صحیح, تو حضور پاک کو تو خوشی ہوئی 50 بار ہم اللہ کے ہاں حاضری دیں گے, اللہ اکبر ہم تیرا گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھجوا دیا, حضور علیہ السلام گئے اور کہا کہ یا رب خفف علینا, خدا عندہ کچھ تخفیف کیجیے. تو اللہ کریم نے 5 کاٹ دیے, کنسیشن دے دیا. پھر آ گئے, موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کیا ہوا, کہا 5 کا تو کنسیشن دے دیا. اس نے کہا بلو تو بنی اسرائیل واپس جائیں. 9 بار موسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک کو چکے آسمان سے واپس بھجوایا. کتنے بار؟ 9 بار. اور 9 بار ہر نمبر پہ اللہ 5 5 کا کنسیشن دیتے رہے, تو 9 × 5 = 45 اور 5 ریمین. اللہ کریم نے 9 بار کہہ دیا کہ ان ملک بحاد الخمس 50, ان 5 کے بدلے آپ لوگوں کو 50 کا ثواب مل جائے گا. لئن اولائے بدلو قول لئے محمد, keep in mind کہ there is no any concession furthermore. بس ابھی کچھ نہیں ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگئے, لوٹ کے آئے. اب جب لوٹ کے آئے, حضور علیہ السلام فرمائے جب امہانی کے گھر میں آیا تو میرا بستر اسی طرح گرم تھا جس طرح میں اس سے اٹھ گیا تھا, اسی طرح گرم تھا جس طرح میں اس سے اٹھ گیا. فزکس کی زبان میں, فزکس کی زبان میں ڈائمنشن کی بات ہوتی ہے نا, ڈائمنشن کی. اور ڈائمنشن میں ایک ہوتا ہے اسپیس اور دوسرا ہوتا ہے ٹائم. ایک ہوتا ہے اسپیس اور ایک ہوتا ہے ٹائم. حضور تو اسپیس اور ٹائم کے قیود سے باہر نکل گئے تھے. صحیح. اور جب اسپیس اور ٹائم کے قیود سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکل گئے تو اللہ نے اسپیس اور ٹائم کو بالکل وہاں پر ہی منجمد کر دیا, بس وہاں پر رکوایا. مانو کہ جو پہیہ چل رہا تھا اللہ کریم نے اس کی سپیننگ روک دی, اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو سپیننگ پھر شروع ہو گئی. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ کے ایک گلی سے گزر رہے تھے, ابو جہل کی ملاقات ہو گئی. اسے کہہ دیا محمد حل من جدید, کوئی نہیں تازی خبر, جس طرح پاکستان میں انقلاب آیا ہے تو جیسے ہی میں پہنچ جاتا ہوں تو انکل حسن مجھ سے پوچھ لیتا ہے, کوئی نہیں تازی خبر. ابو جہل نے کہہ دیا حل من جدید, کوئی نہیں تازی نیوز ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا, ہاں رات جبریل امین آیا, میں یہاں حکیم آیا ہے, تو برکات نماز پڑھی, یہاں سے سواری پر سوار کے بیت المقدس چلا گیا, وہاں سے آسمانوں پر, آسمانوں سے علامہ شاہ اللہ تک, وہاں اللہ کے ساتھ ملاقات ہو گئی, فلاں پیغمبر فلاں پیغمبر فلاں پیغمبر, مجھے یہ تحفہ دیا گیا, واپس آ گیا. ابو جہل اس طرح گونجا رہا, ابو جہل سے کہہ رہے آپ سو رہے ہیں؟ ابو جہل نے کہہ رہا آپ سو رہے ہیں؟ ابو جہل نے کہا نہیں میں جاگ رہا ہوں. ابو جہل نے کہا آپ سوتے میں گئے وہاں جنون کا آپ کا خواب دیکھ لیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, لیکن میں کنت یقظا, میں بالکل جاگا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت یقظا, میں جاگا ہوا تھا, یہ میں ڈریم کی بات نہیں کر رہا, یہ میں جاگے ہوئے صورت حال بیان کر رہا ہوں. ابو جہل نے کہہ دیا اچھا, تو اگر مکہ کے لوگ جمع ہو جائے آپ یہ بات ان سے کہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں, تو میں کہوں گا میں کوئی جھوٹ تو نہیں. جھوٹ پہ آدمی شرماتا ہے, ایک دو آدمیوں سے کہہ سکتا ہے, 10 15 کے سامنے پھر آدمی کے لحاف جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے. جھوٹ آدمی جو ہے ایک آدمی سے جھوٹ بول سکتا ہے, اور دو آدمیوں سے بھی بول سکتا ہے, 2 4 سے بھی بول سکتا ہے, لیکن 10 15 ہو جائے تو پھر اس کے لحاف خشک ہو جاتے ہیں, وہ پھر نہیں بول سکتا. تو بول سکتا ہے, بعض لوگ ہوتے ایکسپرٹ, وہ تو بھائی بہت سارے لوگوں کے سامنے اتنا جھوٹ بول لیتے ہیں کوئی شرم حیا نہیں ہوتی ان کو. اللہ رحم فرمائے. تو حضور ایسا تو اثر ہاں کیوں, تو ابو جہل کو اللہ نے ایسا رسوا کر دیا, اس نے ڈول اٹھایا. ڈول جانتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ڈول بولتے ہیں. وہ ڈول اٹھایا اور گلیوں کوچوں میں دوڑتا رہا دوڑتا رہا دوڑتا رہا, بھائی آپ حرم کے قریب آئے, حرم کے قریب سارے لوگ جمع ہو, سارے لوگ جمع ہو, نئی تازی بات ہے, نئی نیوز ہے, انقلاب آیا ہے, فلاں فلاں بریکنگ نیوز ہے, سارے لوگ جمع ہو گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے ابو جہل سے, کیا خباثت کر رہے ہیں؟ آپ کی محمد سے ملاقات ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں, کل شام کے بعد میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی. اس نے کہا وہ کہہ رہا ہے رات ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کہہ دیا, آپ تو جھوٹے ہیں لیکن اگر محمد نے یہ بات کی ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں وہ ٹھیک کہتا ہے. یہ ہوتا ہے ایمان کا مسئلہ. حضرت ابو بکر نے ابھی رسول پاک سے سنا نہیں تھا. اس نے کہا آپ جھوٹے ہیں, ممکن ہے آپ نے جھوٹ بولا ہو, لیکن اگر آپ سچے اس بات میں کہ محمد نے یہ بات کی تو میں تصدیق کر رہا ہوں, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, وہ جو کچھ بھی کہتا ہے کہتا ہے. لوگ جمع ہو گئے, اب حضور اسلام نے تقریر کر دی. ابو جان نے کہہ دیا تو اچھا آپ یہاں سے مسجد اقصا گئے یروشلم؟ نے کہا ہاں. تو ابو جان نے اس سے کہہ دیا یہ جو بیت المقدس ہے مسجد اقصا, مسجد اقصا کے دروازے کتنے ہیں؟ اب حضور اسلام سے اسلام فرماتے ہیں کہ میں متحیر ہو گیا کہ خداوندہ میں وہاں کھڑکیاں جن میں توڑا گیا تھا, اب ہم میں پانچ وقت نہیں میں دس وقت اس مسجد میں آتا ہوں روزانہ. صحیح. اگر آپ مجھ سے پوچھیں اچھا آج گرہنا مسجد کے امام ہے, آج میں گرہنا مسجد کا, اچھا گرہنا مسجد کے اندر کتنے دروازے ہیں؟ مجھے تو پتا نہیں کتنے دروازے ہیں, میں نے کوئی اس کے دروازے گننے ہیں کہ لوگوں کو ریڈ کرنا ہے پریئر میں. حضور حضرات اسلام نے کہا خدا ان سے کیا بے فکر قسم کا سوال ہے, یہ مجھے پوچھتا ہے دروازے کتنے, کھڑکیاں کتنے, روشن دان کتنے ہیں, پتہ نہیں کواڑ کتنے ہیں, پلر کتنے ہیں, فلاں فلاں. جبریل امین آ گئے, کوئی فکر کی بات نہیں, بس آپ جواب دیتے رہے. تو جبریل امین نے حضور کے سامنے ایک ماڈل اٹھایا, بیت المقدس کا ایک ماڈل اٹھایا جسے صرف حضور دیکھتے رہے. تو وہ جب کہہ رہے تھے کہ کتنے دروازے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلد از جلد اس ماڈل میں شناخت کر دیتے, تو کہہ رہے تھے اتنے. ابو جہل بھی حیران ہو جاتا, اس نے دیکھ لیا تھا, وہ تو وہاں تجارت کے لیے لوگ جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سفر تھی, اس سے پہلے تو اس نے کہا وہ علاقہ دیکھا ہی نہیں تھا. صحیح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل سے وہ فوراً شمار کر کے اتنے ہیں, تو پھر وہ کہہ رہے کر کیا کتنی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلد از جلد ماڈل پہ نظر دوڑاتے رہے دوڑاتے رہے. صحیح. تو کہہ رہے تھے اتنے ہیں, تو پھر حیران ہو گیا عجیب آدمی. صحیح. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اضافہ کیا ہاں ایک بات بتا دوں. انہوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا وہ آپ لوگوں کا قافلہ جو ہے گرین کا, غلے کا جو قافلہ سیریا سے آ رہا ہے, وہ میں نے فلا جگہ پر اس ٹائم دیکھ لیا تھا کہ میں جا رہا تھا اس وقت وہ قافلہ فلا جگہ آ رہا تھا, اور پھر ان سے کنفرم کروا دیں. اور حضور علیہ السلام نے ایک اطلاع دے دی کہ کل صبح سورج طلوع ہوتے ہوئے وہ اس گاٹی پر آ پہنچیں گے. جبریل امین نے اس کے دل میں انسپائر کر دیا کہ مزید بتانے. انہیں اب لوگ کل صبح تک انتظار کرتے رہے کہ قافلہ پہنچ جائے. اب قافلہ واقعی سورج طلوع ہوتے ہوئے اس گاٹی پہ آ پہنچا, اور دیر سارے لوگ رسول پاک کے پاس آئے کہ ہمیں کلمہ پڑھوا دیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صحیح ہے. تو یہ معراج کا واقعہ جس کا قرآن کریم میں دو جگہ تذکرہ ہے, اس کے حصے دو ہیں, پہلے والا حصہ اسراء اور دوسرے والا حصہ معراج. اسراء والا حصہ سورہ بنی اسرائیل میں, معراج والا حصہ وہ سورہ نجم میں. اور 28 سے زیادہ صحابہ نے اس کا نقل کر دیا ہے کون سے مہینے اور کون سے ایک میں ہو گیا. That is not an issue agreed upon by the مفسرین and محدثین, کیونکہ قرآن سنت یہ تاریخوں کی بات نہیں کرتا, یہ تو ایشو کو ڈسکس کرتا ہے. کس چیز کو ڈسکس کرتا ہے؟ ایشو کو. قرآن کریم کی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا کب یہ واقعہ ہوا تھا, جب بھی ہوا تھا that is the solution. حدیث یہ بات کب یہ ہوا تھا, جب بھی ہوا تھا that is the solution. ایشو ڈسکس. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں اس میں بھی میں شعبہ بھی طالب کہ شعبہ بھی طالب سے شعبہ بھی طالب جو آتے آخر اینا سے بھی پہلے ختم ہو چکا تھا. صحیح. اور حضور نے فرمایا اترے بھی من دار امہان. اب محدثین و مفسرین فرماتے ہیں کہ سارے روایات کو جمع کر کے حضور کے ہجرت سے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا 12 مہینے سے لے کر 16 مہینے. کتنے مہینے؟ یعنی ہجرت سے 16 مہینے پہلے, 15 مہینے پہلے, 14 مہینے پہلے, 13 مہینے پہلے, یا 12 مہینے پہلے. اب ہجرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو گئی تھی, سفر کی 26 تاریخ تھی, سفر المظفر کی, سفر المظفر کی 26 تاریخ تھی. تو 26 تاریخ کی رات کو دار النجوہ میں میٹنگ تھی, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح رات کے وقت وہاں سے روانہ ہو گئے, پہنچ گئے مدینہ منور اور ربیع الاول. کب پہنچ گئے؟ سفر کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کیا؟ تو سفر کا ابتدا ہوا تھا سفر المظفر میں. اور پہنچ گئے آپ کہاں؟ ربیع الاول میں, مدینہ منورہ. اب اگر 12 یا 16 کی جو عدد مفسرین کہتے ہیں, اگر معراج کی ہجرت کی ابتدا والے مہینے سے کہتے ہیں ہجرت کی ابتدا والے مہینے سے کہ 12 سے لے کر 16 مہینے تک مسافت تھی اس واقعے اور اس واقعے کے درمیان. صحیح. تو سفر یہ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے, محرم سے ابتدا ہوتی ہے اور محرم سے ابتدا دوسرا مہینہ سفر, محرم اور پھر سفر. تو سفر سے لے کر سفر تک بارہ مہینے ہو گئے, پیچھے کی جانب چلے جائیں سفر تک بارہ میں, تو اٹ مینس کہ معراج کا واقعہ سفر میں ہوا تھا اگر بارہ مہینے فاصلہ ہے, اگر تیرہ مہینہ ہے تو محرم میں ہوا تھا, اگر چودہ مہینہ ہے تو ذوالحجہ میں ہوا تھا, اگر پندرہ مہینے ہیں تو ذوالقعدہ میں ہوا تھا, اور اگر سولہ مہینے ہیں تو شوال میں ہوا تھا. صحیح. I don't know where from the people have taken the idea that they travel in Rajab. آپ دوست کو اپنی بھائی کو بتا دیں کیا. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو سورہ بنی اسرائیل واقعہ اس وقت ہوا تھا جب حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ دونوں وفات پا چکے تھے, شاب ابی طالب کا واقعہ بھی گزر چکا تھا, اسلام بھی کافی پھیل چکا تھا اسلام بھی, لیکن حضور پہ بہت زیادہ غم آ گیا دونوں کی وفات سے, اللہ کریم نے اس کی دادرسی کر دی. ذکر کرنے کے فوراً بعد دوسری آیت دیکھیں, وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل, موسیٰ کو میں نے کتاب دے دی تھی اور میں نے موسیٰ اور کتاب دونوں کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سامان بنا دیا تھا. اب معراج کا واقعہ ایک آیت میں ذکر کر کے رائی کو بنی اسرائیل پہ چلے گئے, تو موسیٰ کو کتاب ملی تھی کب, واقعہ کئی بار گزر چکا, جب فرعون کی ہلاکت ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو حطور پہ چلے گئے تو وہاں اس کو کتاب بنا دی گئی, وہاں اس کو کتاب موسیٰ علیہ السلام سننے کے میدان سے ہو کے واپس لوٹے تھے اور اپنے پاس ایک کتاب اللہ سے لے آئے تھے, لیکن بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے لانے والے کتاب کے بہت سارے احکام کو جھٹلایا تو ان کا حشر کیا ہو گیا, اللہ کریم پیچھے فرماتا ہے. تو گویا انڈائریکٹلی کفار مکہ کو تنبیہ کروا رہے ہیں کہ محمد دین و شہادت کی بات کر رہا ہے, یہ کوئی گفتگو بات نہیں کر رہا, دیکھ کے آیا ہے. کیا کر رہا ہے؟ دیکھ کے آیا ہے, آپ جھٹلاؤ گے تو بنی اسرائیل سے سبق لے لو کہ ان کا حشر کیا ہو گیا. یہ ہے مناسبت کہ فوراً بنی اسرائیل سورہ اسراء کے بعد اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو کیوں منشن کر دیا, کیونکہ بنیادی مقصد قرآن کو کوئی قصے نہیں بیان کر رہا کہ بس ابو حضرت کا معراج کا قصہ شروع کر کے ایک پورے دس صفحے اس پہ لگا دیں. بس اللہ کریم نے فرمایا میں اسے لے گیا تو یہ سب کچھ ہو گیا, بنی اسرائیل کا پیغمبر میرے پاس ہے, میں نے کتاب تما دی, انہوں نے جتلایا حشر ان کا دیکھیے. آپ جتلاؤ گے اس محمد کو تو پھر حشر اپنا دیکھو. ضمن بنی اسرائیل ان کے ذہن میں بھی بات ڈالتی کہ جتلانے کی عادت چھوڑ دو, آپ جتلا چکے تھے اپنے انبیاء کو تو کتنی مصیبتوں کو فیض کر چکے ہو, محمد کو جتلاؤ گے تو مزید مصیبتیں آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. صورت میں خیر اور شر کا مدار وہ ذکر کیا گیا ہے کہ خیر و شر کا مدار ہے عقائد, عقائد اچھے ہوں نتیجہ خیر کا مرتب ہوگا, عقائد گندے ہوں نتیجہ شر کا مرتب ہوگا. تعلیم کے میدان میں اخلاق اور تمدن کی بات کی گئی ہے اور اس کے اصول بیان کیے گئے ہیں اور رسول پاک کو حکم دیا گیا ہے کہ ابھی یو آر پروسیڈنگ فردر تو یو مسٹ شو اسٹیبلٹی, جب آپ کا پروسیس پروسیڈ ہوگا تو لوگ مزید آپ پر مصیبت کے پہاڑ توڑتے رہیں گے, لیکن آپ استقامت کا مظاہرہ کریں. اور چونکہ معراج میں پانچ وقتوں کی نماز کا حکم دیا گیا تھا تو صرف میں پانچ وقتوں کی نماز کا ذکر بھی آ رہا ہے, اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. سبحان الذی اسرا بعبدہ, سبحان الذی, اب میں نے کہہ دیا کہ یہ معراج نہ تو ڈریم تھا اور نہ روحانی تھا, یہ جاگے ہوئے حالت میں تھا اور جسمانی تھا, جاگے ہوئے حالت میں تھا اور جسمانی تھا, اور بظاہر انسانی جسم کا اس طرح اٹھ جانا کہ آسمانوں پر چلا جائے اور آسمانوں سے آگے چلا جائے, یہ قابل تعجب بات, کیسی بات ہے قابل تعجب. اور تعجب کے موقع پر عرب ایک کلمہ استعمال کرتے, سبحان اللہ, جو معروف تو اللہ کریم نے بھی سورت کی ابتدا سبحان اللہ سے کہی. تو واقعی بات کا بڑی تعجب ہے, عقل میں آسانی سے آئے گی نہیں, اور سبحان اللہ کہتے رہیں گے. بس دس از فیکٹ. دوسری بات کہ کہہ دیا سبحان الذی اسرا بعبده, بندہ. اب بندہ روح کو نہیں کہتے, روح کو روح کہتے ہیں, اور بندہ صرف باڈی کو بھی نہیں کہتے. اگر باڈی سے روح نکل جائے تو پھر اسے لاش کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لاش. عربی میں اسے میت کہتے ہیں, عربی میں سے. تو اگر حضور کی صرف باڈی گئی تو پھر عبد میں کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ سبحان الذی اسرا بجسدہ. تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو اپنے پیغمبر کے مردہ لاش کو اٹھا کر معراج پر لے گئے. صحیح. اگر صرف روح گئے تھے پھر بھی عبد میں کہتے, فرماتے تھے سبحان الذی اسرا بروحہ. تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو پیغمبر کے روح کو اٹھا کر معراج پر لے گئے. عبد, دیٹ از اے کمبینیشن آف روح اینڈ جسد بوتھ. اللہ کریم نے فرمایا بعبدی. سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ بات واقعی قابل تعجب ہے, آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی آسانی سے, اللہ یہ کہ آپ بلیو کریں. اور دوسرا یہ کہ بعبدی ہی, جسہ اور روح دونوں کو اٹھایا. صحیح. اور تیسری بات, لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم انہیں دکھلائیں. اب دکھلانے کا تعلق ہوتا ہے باڈی کے آنکھوں سے. دکھلانے اور دیکھنے کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ہاں, باڈی کے آنکھیں نہ ہو تو اسے ادراک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ ادراک. اسے دکھلانا اور ارادہ نہیں کہتے, تاکہ ہم اسے ادراک کروا دیں, تاکہ ہم اسے ادراک کروا دیں. اللہ کریم نے ادراک والی بات نہیں کی, لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم انہیں دکھائے یہ باڈی والے آنکھوں پر. سبحان اللہ. تعریفیں سارے اللہ تعالیٰ کے لیے. اللذی, کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ذات اسرا جو رات کے وقت میں گیا عبد اپنے بندے کو لے لن. اب اسرا میں نے لغوی معنی آپ کو بتلا دیا کہ اسرا کا معنی رات کے کسی حصے میں سفر کرنا ہے. رات کے کسی حصے میں سفر کرنا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا. اس کی تائید کے لیے موسیٰ, تاکہ ہم وحی کر چکے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان اصل بعبدی, کہ رات کے وقت آپ نکال کے لے چلے میرے بندے. رات کے وقت نکل جائے. ان اصل بعبدی, رات کے وقت نکل کے. دیکھیے, ان اصل بعبدی سورہ شعراء, آیت نمبر 52. واوحینا الی موسیٰ, ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو, ان اسر بعبادی, رات کے وقت لے چلے میرے بندوں کو, انکم متبعون, فرعون والے آپ کو فالو کر کے آئیں گے. پہلے اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی تھی کہ ایسا نہیں کہ آپ نکل جائیں گے تو بس چلے جاؤ گے, نہ, انکم متبعون, وہ پیچھے آئیں گے, وہ پیچھے پکڑنے کے لیے آئیں گے. کیونکہ اللہ کریم جب پیغمبر کو بات بتا دیتا ہے تو پوری کا پورا بتا دیتا ہے, تاکہ آپ سارے وہ جو ہے نا حفظ ما تقدم جسے کہتے ہیں, حفظ ما, تاکہ وہ سارے اصول اپنائے جائیں. تو ایسا نہیں کہ بس ہم نکلے تو نکلے, وہ انکم متبعون, وہ پیچھے سے آئیں گے. سورہ دخان, نکال لیا. دخان, شکریہ. آیت نمبر 17 دیکھیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ, تاکہ ہم نے فتنوں میں ڈال دیا تھا ان سے پہلے فرعون کے قوم کو, وجاءہم رسول کریم, ان کے پاس ایک بہت ہی معزز پیغمبر آیا تھا. ان بدبختوں کے پاس اللہ کریم نے ٹائٹل دے دیا موسیٰ کو, بڑا معزز آدمی تھا, اس معزز آدمی کو ان بدبختوں نے جھٹلا دیا. وجاءہم رسول کریم, انہی کے پاس بڑا معزز نبی آیا تھا. اور اس نبی نے کیا کہا؟ انہوں نے تو ان سے یہ ڈیمانڈ کر دیا کہ مجھے بادشاہ بناؤ, نہیں یہ ڈیمانڈ کر دیا کہ چلو ڈونیشن دے دیا, فنڈ ریزر ہے. اگر فنڈ ریزر کی وجہ سے آدمی مسجد چھوڑ دے اور بھاگ جائے تو پھر کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ حفاظت کہتا ہے کہ بھائی روزانہ فنڈ ریزر اور فنڈ ریزر اور فنڈ ریزر. صحیح, اللہ کریم فرماتے موسیٰ نے تو فنڈ ریزنگ کی بات بھی نہیں کی تھی, اس نے صرف ایک بات کی تھی کہ ان ادو الیہ عباد اللہ, او اللہ کے بندو, ادو الیہ عباد اللہ, او اللہ کے بندو, میری جانب آ جائیو تاکہ میں اللہ کے پاس لے چلوں آپ کو. انی لکم رسول امین, میں آپ لوگوں کے لیے بڑا ہانس پیغمبر ہوں, میں کوئی چیٹنگ نہیں کر رہا. انی لکم رسول امین, واللہ تعالو علی اللہ, اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں بڑا بننے کی کوشش نہ کرو. انی آتیکم بسلطان مبین, میں آپ کے پاس لے آیا ہوں ایک کلیئر کٹ دلیل. وانی عذت بربی وربکم, اور میں پناہ مان چکا ہوں اپنے پروردگار اور آپ کے پروردگار کے سہارے. ان ترجمونی, اس باب سے کہ آپ مجھے قتل کر دیں. کیونکہ جب آپ کسی کو اس کے اسٹیبلش نظام کے خلاف دعوت دیں تو الٹیمیٹ ریزلٹ ول بی دے ول کل یو, وٹ ول ہیپن, دے ول کل یو. وہ آپ کے طیارے کو کراچی پر لینڈ نہیں کرنے دے گا. انڈرسٹوڈ تھنگ, کہ یہ ہمارے نظام میں اور ہمارے فکر میں اور ہمارے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں رکاوٹ بن رہا ہے, تو چلو لے چلے, چاہے سات منٹ کا کیوں فیول نہ ہو, بڑا کر کے جائے 240 آدمیوں کا, کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بھی پاکستان بڑا پڑا ہے, دنیا تو سامراجی ہار گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ آئی نو دے ڈیئر فور فرینڈ, ویری بگننگ آئی ہو میڈ اے دعا کہ خداوند ان کو یہ توفیق نہ دے کہ مجھے قتل کر دیں. تو موسیٰ کی دعا کو اللہ نے یہ قبولیت دے دی کہ وہ فرعون جو کسی کو بات کو برداشت نہ کر سکتا تھا, موسیٰ علیہ السلام اپنی عصا اور لاٹھی لے کے اور اس کے آفس میں پہنچ جاتے اور اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے. وہ بھی اس طرح ساتھ نہ کرتا, پتا نہیں یہ مصیبت پہ رہ گیا. اور موسیٰ علیہ السلام اس سے کہہ دیتا, آپ نے کوئی سوچا میری بات کو؟ دیکھیے یہ جو میرا پروردگار ہے آپ کا ہی پروردگار ہے, آپ یہ حماقت کی باتیں چھوڑ دو. اب وہ سوچتا رہا یہ کیا مصیبت گلے پڑ چکی, اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر پہلے اللہ نے سٹیمپ لگا دیا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِي وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي, اگر آپ میرے پر اعتماد نہیں رکھتے, فَاعْتَزِلُونِي, تو دور ہٹ جائیں. دعا رب, موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا, اللہ اولائے قوم مجرمون, کہ یہ قوم جرم کرنے والے لوگ ہیں. تو اللہ نے فرمایا, فاسر بے عبادی لیلن, آپ لے چلیں میرے بندوں کو, نکال لیں میرے بندوں کو لیلن, رات کے وقت. انکم متبعون, یہ لوگ آپ کو فالو کریں گے, یہ آپ کے پیچھے آ جائیں گے. سورہ فجر, سورہ فجر تیسرے پارے میں اتنی, والفجر مجھے قسم, والفجر مجھے قسم صبح کے وقت کی, بڑا بڑا برکت وقت. وليال العشر, اور مجھے قسم ذوالحجہ کی 10 راتوں کی. والشفع والوتر, اور مجھے قسم ہے الشفع مخلوق کی جو جفت ہے, جوڑا جوڑا پیدا کیا جا چکا ہے. صرف اللہ از دی ون ہو از پاک, ہو از ون اور اونلی ون, آل ادر مخلوق دیٹ از جوڑا, ویل بی پلانٹس ایون, ویل بی اے ٹائپ آف پالینیشن دیئر, اے ٹائپ آف میل اینڈ فیمیل دیئر, ادر وائز ویل بی نو اینی پلانٹس آل اوور دی ورلڈ, نو اینی ویجیٹیبل آر سمتھنگ لائک دیٹ. والشفع والوتر, یا مجھے قسم ہے اس نماز کے جن کی رکعتیں دو دو جوڑے جوڑے ہیں, والوتر, اور اس نماز کے جس کی رکعتیں پانچ ہیں, جس طرح مغرب کی نماز یا وتر. واللیلے اور رات کے ازا یسرے جب وہ چلتی رہے, ازا یسرے یعنی ہی کسی اسرا سے, واللیلے ازا یسرے سرا یسری سرا رات کے وقت جانا, تو رات کے چکر لگانے کو بھی اللہ کریم نے لفظ یسر سے تعبیر کر دیا کہ رات کے جانے کے لیے بھی یہی لفظ مستعمل ہے. ایک دوسری جگہ سورہ ہود, سورہ ہود آیت نمبر 81, آیت نمبر 77 سے لکھیں بلکہ 74 سے, فلما زابان ابراہیم, ابراہیم کے پاس اللہ کے فرشتے آئے تھے, وہ کارا نہیں کہا رہے تھے, ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے, کوئی ڈاکو تو نہیں, جب انہوں نے کلیئر کر دیا کہ نہیں ہم فرشتے ہیں ڈاکو نہیں. فلما زابان ابراہیم الروح, جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے دہشت چلی گئی, وجات البشرا اور اسے بشارت مل گئی تھی بیٹے کی, یو جادلنا فی قوم لوط, وہ ہمارے ساتھ ریزننگ کر رہا تھا لوط علیہ السلام کے قوم کے متعلق کہ کیوں اسے ہلاک کر رہے ہیں, انہیں ٹائم ملنا چاہیے, شاید وہ راہ راست پر آ جائے. فرشتوں نے بتا دیا وہاں جا رہا ہے ان کا بیڑا غرق کرنے, لوط کے قوم کا بیڑا, تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ ریزننگ شروع کر دی, کیوں جا رہے ہیں, کیوں ہلاک کر رہے ہیں, غریب بندے ہیں, جاہل لوگ ہیں, تھوڑا موقع دینا چاہیے. اللہ کریم فرماتے ہیں ابراہیم ہمارے ساتھ ریزنگ کر رہا تھا انسانوں کے لیے, اور یہ ہوتے پیغمبر کا مزاج کہ وہ انسانوں کی پڑھائی کبھی نہیں چاہتا. فلما زابان ابراہیم الروح وجات البشرا یجادلنا فی قوم لوط, اب یہ آرگومنٹس اللہ کو اتنے پسند کہ اللہ نے پیغمبر کو خود ہی مزاج دیا ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کی فلاح سوچے, اس لیے پیچھے اللہ کریم نے ویریفائی کر دیا ان ابراہیم لحلیم, ابراہیم بڑا حوصلہ مند آدمی تھا, اور بڑا مرسیفل آدمی تھا, منیب اللہ کا ماننے والا تھا, یا ابراہیم ہم نے کہہ دیا ابراہیم عارضان آزا لیے چلو چھوڑیں گے باپ, انہو قد جا امر ربک, آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہو چکا ہے, وانہو آتیم عذاب غیر مردود, انہی کے پاس عذاب پہنچنے والا ہے جو واپس جانے والا ہے نہیں, ولما جات رسولنا, جب ہمارے فرشتے آ گئے لوط علیہ السلام کے پاس, سیبیم وہ فرشتوں کے دیکھتے ہی سٹریس میں آ گئے, لوط علیہ السلام یہ فرشتوں کو دیکھ لیا, اب ان کی داڑیاں کہتی نہیں, وہ نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے اور ٹین ایجر کے ساتھ اس کے قوم بدبخت کی اللہ واسطے وہ خبا سکتی, وہ تو سارے گئے تھے بدبخت. تو اب لوط علیہ السلام نے جو دیکھ لیا, اتنا خوبصورت نوجوان آئے, پتہ نہیں بدبخت کیا کریں گے ان کے ساتھ, تو لوط علیہ السلام کو خوشی نہیں ہوئی, وہ غمناک ہو گیا, سی اب اللہ کریم پر سی اب سچ میں سکتے میں آ گیا. ولما جاءت رسلنا سيئين وضاق بهم ذرعا, اور اسی کا دل تنگ ہو گیا, وقالا اور وہ کہتا گیا ذا یوم عسیر, بڑا سخت دن ہے یہ, وجاءه قومه يرعون اليه, اسی کے پاس اس کا قوم آ گیا دور کے آ رہے تھے, ومن قبل كانوا يعملون السيئات, اس سے پہلے وہ گندگیاں کرتے رہے. قال لوط علیہ السلام نے کہہ دیا یا قوم او میرے قوم اولائے بناتے, یہ میرے قوم کی لڑکیاں, انات ہر لکم, نے کہا کے طور پہ آپ کے لیے جائز ہے, فتق اللہ اللہ سے ڈریے, ولا تخزونی فی ضیفی, میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کیجیے, الیس منکم رجل رشید, کیا آپ میں کوئی عقل مند نہیں کہ آپ کو یہ بتائے کہ مہمانوں کو ذلیل کرنا انسانوں کا شیوا نہیں. قالوا لقد علمت, انہوں نے کہہ دیا آپ کو تو پتا ہے, مالنا فی بناتک میں حق, کہ خواتین کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا, وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ, آپ کو جانتے ہیں کہ ہمارے خواہشات کیا ہیں. قال لو ان لی بکم قوۃ, لوط علیہ السلام نے کہہ دیا کاش میرے پاس ایک فوج ہوتی کہ میں آپ لوگوں کا بیڑا غرق کر دیتا, او آبی لا رکن شدید، یا میں کسی مضبوط قبیلے کے سہارا لے لیتا۔ قالو یا لوتو، فرشتوں نے کہہ دیا او لوت، انا رسول ربک، ہم آپ کے پروردگار کے قاصد ہیں، نہیں سڑیل، ہمیں تو چھوڑیے، یہ آپ کے سامنے بھی اپنا ہاتھ دراز نہیں کر سکتے، آپ کو بھی کچھ نہ کر سکتے۔ فاسر بے کا دیکھے، آپ لے چلے اپنے آل و عیال کو رات کی تاریکی میں۔ فاسر بے لفظ سبحان الذی اسرا بعبدہ، ہم نے بالتفصیل بروسا ہم نے بالتفصیل معراج والا واقعہ احادیث کی روشنی میں ذکر کیا تھا، ہم نے بتا دیا تھا کہ معراج کے دو حصے ہیں، پہلے حصے کو کہتے ہیں اسراء، وہ سفر شروع ہو جاتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ہے، اور پھر اس کی جانب ایک اشارہ کیا گیا ہے، آیت نمبر 60 پر آپ جائیں، اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری تفصیلات ذکر کر رہے تھے تو مشرکین مکہ ان کے ریمارک اس پر یہ تھے کہ اس آدمی نے کوئی خواب دیکھ لیا ہے اور اس کو غلط فہمی ہو چکی ہے، یہ چیزیں، یہ خواب میں کچھ دیکھ چکے ہیں، خواب میں لوگ بہت ساری چیزیں دیکھ پاتے ہیں، صحیح۔ وہ آیت نمبر 60 میں آپ کبھی کبھار جب ایک چیز کو بالتفصیل ذکر کرتے ہیں، کوئی آپ کو بلیم کر رہا ہو کہ آپ سوتے میں تھے یا جاگتے میں، صحیح، اور آپ نے اس انداز سے اسے پروو کر دیا کہ یہ جاگتے کا واقعہ ہے، تو بعد میں جب آپ اسے مکہ مارنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے سوتے میں وہ بات دیکھی تھی، صحیح۔ اس کو کہتے ہیں حاکمانہ رد، کیا کہتے ہیں؟ حاکمانہ رد۔ تو آیت نمبر 60 میں اللہ کریم وہ حاکمانہ رد کر رہا ہے، نیچے دیکھیں آیت نمبر 60، آیت نمبر 59 دیکھیں، وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، میرے نبی آپ اور مسلمان سارے معجزات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں جو یہ مانگ رہے ہیں، یعنی ڈیمانڈ ناٹ ایکسپریسلی بٹ امپلائیڈلی، آپ چاہتے ہیں کہ یہ معجزات اگر ظاہر ہوں شاید یہ لوگ مسلمان بن جائیں، لیکن ہم معجزات کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کریم نے فرمایا میرے لیے صرف ایک ہی رکاوٹ ہے، یہ کوئی مشکل کام تو ہے معجزات دینے آپ کو، لیکن ایک ہی رکاوٹ ہے کہ میں لوگوں کو ہلاک نہیں کروانا چاہتا، اور معجزہ دکھلاؤں گا تو پھر چھوڑوں گا نہیں، صحیح۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا اور معجزہ دکھاؤں گا تو پھر میرے قانون میں تبدیلی نہیں، پاکستانی آئین تو ہے، کبھی سسپینڈ کیا گیا اور کبھی موڈیفائی کیا گیا اور کبھی امینڈمنٹ کی گئی، اور کبھی آدمی کہتا ہے فلاں میرا آئیڈیل ہے فلاں میرا آئیڈیل ہے، آج تک کوئی ایسا مسلمان نہیں اٹھا وہاں جو کہے کہ محمد رسول اللہ میرے آئیڈیل ہے، کوئی کہتے ہیں بھائی کارل مارکس میرا آئیڈیل ہے، یہ جو دیوانہ آئی ایس نے کہا مصطفیٰ کمال اور ابراہیم لنکن میرے آئیڈیل ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، دس از اگنورنس، یہ جہالت کی انتہا ہے، دین کے حوالے سے جہالت کی انتہا ہے، کیونکہ اسے ابھی آپ نے ابھی مکمل دین نہیں پڑھا، لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کا آئیڈیل کون ہے تو آپ کہیں گے میرے آئیڈیل تو یہی کتاب ہے اللہ والی، اور میرا آئیڈیل تو محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان اے سینس کہ دنیا جہان کی ساری سلوشن تمام مشکلات کی اس کتاب کے اندر ہے، محمد کی تعلیمات کے اندر ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمیں منع نہیں کیا ہے أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ معجزات بھجوانے سے، إِلَّا مگر اس بات میں أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ کہ پچھلی امتوں نے، پہلی والی امتوں نے معجزات کو جھٹلایا تھا تو پھر میں نے ہلاک کر دیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میری سنت وہی ہے، معجزہ دکھلاؤں گا، کوئی جھٹلائے گا ہلاک کروں گا ضرور، بیکاز آئی ہیو نو اینی کنسپٹ آف ڈسکریمنیشن، کہ میں نے قوم سمود کو موجودہ دکھایا, انہوں نے ایمان نہیں لایا تو میں نے بیڑا غرق کر دیا. اب محمد کی امت کو موجودہ دکھاؤں گا, ایمان نہیں لائیں گے تو کچھ نہیں کہوں گا. نو ایوری باڈی از ایکول ان دی آئیز آف اللہ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کریم فرماتے ہیں میں جنرل پرنسپل کبھی چینج نہیں کرتا. بات سمجھ آ رہی؟ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ ساری صورتوں میں سورہ رات سے لے کر بار بار یہ کہا جا رہا ہے معجزہ معجزہ معجزہ معجزہ. مومن بھی چاہتے تھے کہ معجزہ دکھلایا جائے, شاید بد وقت ایمان لے آئے, اور اللہ کریم فرماتے نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں دکھاتا, معجزہ نہیں دیتا جو ان کا ڈیمانڈ ہے. تو یا تو اس کو واضح کر دیا کہ اس لیے نہیں دیتا. اب باٹم لائن کو ذرا پڑھ لیں, تمہیں کیوں نہیں دیتا؟ کتنی خوبصورت بات کی اللہ کریم پہلے وقت, اور اس کا اور اس سے پتا لگ گیا کہ اللہ کریم کبھی انسانوں کو تباہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ انسان ہے جو اپنے تباہی کا سامان خود پیدا کر جاتا ہے. صحیح بتو تارک ریگارڈنگ مسجد ڈونیشن آف دس تھنگ ٹمارو ول ٹاک ان شاء اللہ ٹمارو یو ول کم آر کچھ تو کلاس سو ٹمارو ول ٹاک اباؤٹ مسجد اینڈ اٹس امپورٹنس اٹس رول اینڈ ڈونیشن اینڈ اٹس ریسپانسبلٹیز اینڈ ادر ابلیگیشن ٹمارو. اور رکوایا نہیں ہمیں معجزات بھجوانے سے الا ان, مگر صرف اسی ایک بات نے, دیٹ از دا اونلی ہینڈرنس, دیٹ از دا اونلی ہرڈل, بلکہ اللہ فرماتے دیٹ از دا اونلی ریزرویشن وچ آئی ہیو, کہ میرا ایک ہی تحفظ ہے کہ معجزہ دکھاؤں گا پھر چھوڑوں گا نہیں, مانیں گے. صحیح میرے سنت ہے مگر اس بات نے کہ معجزات کو جھٹلایا تھا پہلے والے امتوں نے تو میرے ان کو ہلاک کر دیا. اب یہ جھٹلائیں گے ان کو بھی ہلاک کر دوں گا, کیونکہ اللہ کے قانون میں تحویل و تبدیل کا کوئی تصور نہیں. عمر بھی نوٹ بھی کر رہا ہوں. ما منانا نرسل بالآیات, اور ہمیں رکوایا نہیں ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں, ان نرسل بالآیات اس بات سے کہ ہم معجزات بھجوائے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. الا ان, ہاں البتہ ایک ہے, باقی کوئی رکاوٹ نہیں, ایک ہے. الکذب بالاولون, کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ معجزات کا بڑا عجیب ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ معجزات کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیٹ از یونیک, یہ مثالی ہے. مگر ہی کے جھٹلائے تھے معجزات کو سابقہ امتوں نے, ہم نے ہلاک کر دیا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی امت ہے معجزات مانگیں گے میں دوں گا, یہ ایمان نہیں لائیں گے میں چھوڑوں گا, نہیں ختم نہیں. اللہ کریم نے فرمایا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, دو الفاظ اللہ کریم نے آپ یاد رکھیں, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. تبدیل کا معنی ہے امینڈمنٹ ان دی سنہ آف اللہ سبحانہ و تعالی, ٹو چینج لا, ٹو چینج لا. اینڈ تحویل کا معنی یہ ہے کہ لا مسٹ بی انٹیکٹ ایز اٹ از بٹ it must be applied to قوم سمود and not to قوم محمد. No. اللہ کریم فرماتے ہیں تو میں قانون تبدیل نہیں کرتا, اور دوسرا اپلیکیشن میں میں ڈسکریمنیشن نہیں کرتا. ایکسپشن نہیں, اپلیکیشن میں ڈسکریمنیشن نہیں. ایوری باڈی از ایکول ان دی آئیز آف لا, قانون کی نظر میں سارے لوگ برابر ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. As far as our schedule is concerned, so we have tafsir class in Urdu language Monday, Wednesday and Thursday, 3 days a week after Salat al-Maghrib, and we have tafsir class in Pashto language every Tuesday after Salat al-Maghrib and every Sunday after Salat al-Zuhr. And we have English tafsir every Sunday from 12 o'clock up to 1:15, and every Friday after Salat al-Maghrib. So today we have our tafsir class in Urdu, and all the students, by the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, they are students of tafsir, and we have spent almost 2 years, almost 2 years, and now we are there in Surah Bani Israel by the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. So that's our program, inshallah. This program is going very well, and these students, they are learning tafsir of Allah subhanahu wa ta'ala, the holy book of Allah subhanahu wa ta'ala, and they are getting knowledge, and now inshallah they are ulama. So Islamic Center of Lathridge, there it will be a center which will provide ulama to other centers, and they will guide the Muslim Ummah. And one of the great ulama will be Chaudhry Islam. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ Verse is already well known. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ اور ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنایا معجزات بھجوانے سے کسی چیز نے بھی اِلَّا أَن مَگر ایک بات ہے اَن كَذَّبَ بِالْأَوَّلُونَ کہ سابقہ امتوں نے معجزات کو جھٹلایا تھا تو جو ہی جھٹلایا ہم نے ہلاک کر دیا جو ہی تو آپ کو معجزہ دے دوں گے ان کے ڈیمانڈ پر جھٹلائیں گے تو چھوڑوں گا نہیں بس ہم آگے وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً اور ہم نے ثمود کو قوم صالح کو ایک شی کیمل ایک اونٹنی دے دی تھی بطور کلیئر کٹ معجزہ مبصرہ مینز دیٹ واز اے ویزیبل میریکل دیٹ واز اے ویزیبل میریکل دیٹ واز ناٹ ریلیٹڈ ٹو دا انٹلیکٹ آف سم باڈی نو دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو دا ویزیبلٹی آف ایوری باڈی وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ اونٹنی ہے اور ہم اس کا دودھ لے رہے ہیں اور پی رہے ہیں دودھ لے رہے ہیں اور پی اور پریگنٹ پیدا ہو گئی تھی اور ابھی بچہ بھی ساتھ دوڑ رہا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہوں نے ویزیبل میریکل کو جب جھٹلایا تو آپ لوگوں کو ان کا حشر معلوم نہیں میں نے کیا کہ ان کا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ اور ہم نے دیا تھا قوم ثمود کو النَّاقَةَ اونٹنی ناقا اونٹنی مبصرتن ایک ویزیبل معجزہ فظلمو بیا انہوں نے انکار کر دیا وما نرسل بالآیات الا تخویفا اور ہم نہیں بھجواتے بالآیات معجزات کو الا تخویفا مگر ڈرانے کے حوالے سے کہ دس میسنجر ہیز آل دا پاور اینڈ ون آف دا پاور از دیٹ وین ایور یو ول بلائی دا معجزات اینڈ دا میریکلز یو ول بی ٹوٹلی ڈسٹرائڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی وَإِذْ قُلْنَا لَكَ اور جب ہم نے کہہ دیا آپ سے ان ربک احاطہ بالناس کہ آپ کے پروردگار انسانوں پہ احاطہ کر چکا ہے احاطہ کرنا مینز ایوری باڈی از نون ٹو اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ ایوری باڈی از انڈر دی کنٹرول آف اللہ سبحانہ و تعالی جب اللہ کے احاطے کا ذکر آتا ہے تو دو چیزیں مرادی ہوتی ہیں کہ اللہ کا نالج انکلوڈیڈ ٹو ایوری باڈی And Allah ka power, that is also included to everybody. No body is out of the control of Allah, not out of the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ جَبْ ہم نے کہہ دیا آپ سے اِنَّ رَبَّكَ کہ آپ کے پروردگار احاطہ بالناس احاطہ کر چکا ہے انسانوں پر علم اور قدرت کے حوالے سے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ یہی وہ چیز ہے وہ بتیسی نکالنے والا کون سی بات جو بتیسی نکال دیتا ہے ایسا مکہ مارنا کہ بتیسی نکل جائے کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب میں ڈریم میں ہی ہیز انویژنڈ ویژن میں وہ دیکھ چکا ہے آسمانوں پر جانا اور اللہ سے بات کرنا اور بیت المقدس دیکھنا اور یہ سب کچھ یہ اس کی خواب کی باتیں ہیں یہ ڈریم میں دیکھ چکا ہے صحیح اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری تفصیلات بتائی تبھی تو ابو جہل نے اور ابو جہل کے کلیج نے اس نے پوچھ لیا کہ اچھا تو بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں کیونکہ ویژن میں اور نیند میں تو آدمی دروازے نہیں دیکھ سکتا ایک دیکھ لیں گے دو دیکھ لیں گے صحیح بیت المقدس کے کھڑکیاں کتنی ہیں روشن دان وہاں کتنے لگے ہوئے ہیں اس کے چھت کے نیچے کتنے سارے پلرز ہیں اب رسول اللہ علیہ السلام نے سوچا کہ خدا اللہ میرے کو وہاں پلر شمار کرنے توڑا گیا تھا میں وہاں دروازے شمار کرنا چھوڑا گیا تھا. یہ قاری صاحب سے بطور ایگزامپل پوچھے, یہ رہ بھی رہا ہے ایک ڈیڑھ سال سے ٹمپا کے اندر, آپ اس سے پوچھیں کہ ٹمپا مسجد میں کل کتنے دروازے ہیں. اس کو سوچنا پڑے گا, کیونکہ یہ اس کی ڈیوٹی تو نہیں کہ وہ دروازے, آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی گرینڈا ہل کے مسجد کے کتنے دروازے ہیں. مجھے خدائی قسم کی پتا ہے کہ کتنے دروازے یہاں لگے ہوئے ہیں, مجھے نہیں پتا. مجھے ان کڑکیوں کا شمار بھی معلوم نہیں کہ یہ کتنی ہے. تو صاحب کو معلوم ہے اس لیے کہ ہم یہاں عبادت کرنے آتے ہیں, ہم یہاں کڑکیاں شمار کرنے اور دروازے شمار کرنے توڑے آتے ہیں. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہاں وضو کی کتنی جگہ ہیں, بھائی عمر دین جا کے دیکھو وضو کی کتنی جگہ ہیں, شمار کر کے آؤ. بس ذہن میں آ گئی. تو انہوں نے صرف اس چیز کو ڈسٹنکٹ کرنے کے لیے کہ یہ آدمی نیند کی بات کر رہا ہے یا جاگتے کی بات کر رہا ہے, تو اس سے پوچھ لیا, اچھا تو بیت المقدس کتنے دروازے ہیں اور کتنی کڑکیاں ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے کہا, خدا اندہ یہ بدبخت عجیبہ سوال کر رہا ہے. جبریل امین آئے, جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ جبریل امین میرے سامنے ایک ماڈل مسجد اقصی کی وہ اس طرح میرے سامنے پکڑے ہوئے تھا. جب وہ پوچھتے فلاں چیز کتنی ہے, میں جلدی جلدی شمار کرتا ہے اتنی ہے, تو وہ سارے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں, یہ آدمی تصدیق بول رہا ہے. دروازے کتنے تو میں جلدی جلدی گن لیتا اتنی ہے, کڑکیاں کتنی ہے تو میں جلدی جلدی. امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے, جابر بن عبداللہ حدیث کے راوی رضی اللہ تعالیٰ. تو وہ کہتے تھے کہ یہ نیند دیکھ لیا, نیند میں دیکھ لیا ہے, خواب دیکھ لیا ہے. تو اللہ کریم نے بھی لفظ وہ خواب والا ہی استعمال کر دیا. صحیح, اسے کہتے ہیں حاکمانہ جواب. کیسا جواب؟ حاکمانہ. اچھا تو خواب میں لوگ دروازے بھی گنتے ہیں اور خواب میں لوگ کڑکیاں بھی گنتی ہیں, اور اس نے تو سچ سچ بتا دیا. اٹ مینس کہ اس نے خواب میں نہیں دیکھا, اس نے جاگتے ہوئے دیکھا, لیکن وہ اسے خواب قرار دیتے رہے. تو اللہ کریم نے بھی خواب ہی کا لفظ استعمال کر دیا اور فرمایا کہ میرے نبی جس طرح شجرت الزقوم ان کے لیے ایک فتنہ ہے. کیا ذرا غور سے, شجرت الزقوم ان کے لیے ایک فتنہ ہے کہ جب آپ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی خوراک جہنم کے اندر زقوم کے درخت کے وہ گندے میوے ہوں گے, زقوم کے درخت ہاں وہ گندے میوے ہوں گے, تو یہ آپ سے پوچھتے ہیں زقوم کا درخت کہاں ہوگا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم ہی میں ہوگا. تو انہوں نے کہا جہنم میں آگ بھی جلتی ہوگی اور درخت بھی ہوں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں آگ بھی جلتی ہوگی اور درخت بھی پلتے پھولتے رہیں گے آپ کے کہنے کے لیے. تو اللہ کریم نے فرمایا جس طرح وہ بات ان کے عقل میں نہیں آتی, سو اس دکھے ساتھ دعا کے معراج یہ بھی اسی طرح ان کے عقل میں نہیں آتا. یہ دو میں نے ان کے لیے اتنے بنا دیے ہیں کہ یہ لوگ کنفیوژن میں رہیں, شہر زقوم کے متعلق بھی کنفیوژن میں اور معراج کے واقعے کے حوالے سے بھی کنفیوژن میں. لیکن اللہ کریم نے جو ریزمبلنس پیدا کر دی وہ بڑی عجیب ہے. یہ باتیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا. کبھی تو میں نے کہا کہ ابھی تک آپ لوگوں کا ایمان تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اب آپ لوگوں کی بصیرت پیدا ہو گئی کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے. ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب تھے افغانستان کے, وہ کہتے رہے قاضی صاحب ابھی تک میرا صرف عقیدہ تھا کہ اللہ کی کتاب ہے, ابھی میرا علم ہو گیا کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے. صحیح. وما جعلنا الرؤيا التي, آپ نے نکال لیا ہے یہ حصہ جو ہے نکال ہے. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك, اور ہم نے نہیں بنایا الرؤيا التي اريناك وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے. الرؤيا التي اريناك, اب اللہ کریم نے موقع معراج کو خواب کیوں کہہ دیا؟ اس لیے کہا کہ مشرکین مکہ وہ اس کو جاتے کی صورتحال تصور نہیں کرتے تھے, اور جب حضور نے ساری تفصیلات بتائی ناؤ ایوری باڈی انڈرسٹوڈ دیٹ ایکچولی ہی ہیز گون, ایکچولی ہی ہیز گون. لیکن اللہ کریم نے ان کا لفظ پکڑ دیا کہ جس چیز کو آپ خواب کہتے رہے, تو یہ خواب میں نے آپ لوگوں کے لیے ٹرائل بنا دیا ہے. وما جعلنا الرؤيا التي, اور نہیں بنایا ہم نے وہ خواب, التي اريناك وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے, الا فتنة للناس, مگر یہ ایک فتنہ ہے انسانوں کے لیے. اچھا تو رات کے مختصر سے وقت میں یہ بیت المقدس بھی گیا, بیت المقدس سے آسمانوں پر بھی چلا گیا, آسمانوں کے اوپر اللہ سے بھی ملا, چھٹے آسمان سے موسیٰ کے ایڈوائس پر 9 بار واپس بھی گیا, پھر بھی واپس آیا, صبح کی نماز پھر گھر کے اندر پڑھی. یہ بات تو عقل میں نہیں آتی. اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاں یہ تو بہت بڑی بات ہے, جہنم کے آگ کے اندر جو زقوم کا درخت پلتا پھولتا ہے, آپ لوگوں کی عقل میں تو وہ بات بھی نہیں آتی. وما جعلنا الرؤيا التي اور ہم نے نہیں بنایا الرؤيا التي وہ خواب التي ارینا کا جو ہم نے آپ کو بتلا دیا تھا الا فتنة للناس مگر وہ فتنہ ہے انسانوں کے لیے ٹرائل دیٹ از اے ٹیسٹ. یہ ان کے عقل کا امتحان ہے, ان کے عقل کا امتحان ہے کہ وہ پیغمبر کو بھی عام لوگوں پہ قیاس کرتے ہیں. یہ ان کے عقل کا امتحان ہے. While the Lumber can do such a thing which an ordinary man cannot do forever. Never. Never he can do that. The Lumber and Messenger can do that. اللہ فتنہ للناس مگر یہ ایک فتنہ اور ٹیسٹ انسانوں کے لیے. والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن اور وہ درخت الملعونۃ جس کے کانے والے لانتی ہیں. وہ درخت لانتی نہیں, درخت لانتی نہیں ہوتی. وہ شجرہ الملعونۃ اہلھا وہ شجرہ جس کے کانے والے لعین ہیں. وہ شجرہ وہ درخت جس کے کانے والے لعین ہیں ملعون ہیں. وہ شجرۃ الملعونۃ اور وہ درخت جس کے کانے والے ملعون ہیں فی القرآن اور جس کا ذکر ہم نے قرآن کریم میں کہہ دیا ہے وہ بھی ان کے لیے ایک فتنہ ہے. تو عیب کہاں ہے؟ دخان آیت نمبر 43 وہاں تو یہ ذکر ہے کہ ان شجرت الزقوم طعام الاسیم. دیکھ لیا 43 ان شجرت الزقوم تحقیق زقوم کا درخت طعام الاسیم یہ گناہگاروں کا فوڈ ہے, یہ گناہگاروں کا فوڈ ہے. کل مولے یغلے فل بتونے کل مولے کھولتے ہوئے تیل کی طرح. مول کیا؟ کھولتا ہوا تیل. کل مولے کھولتے ہوئے تیل کی طرح یغلے فل بتونے یہ کھولتا رہے گا میدے کے اندر اسٹامک کے اندر. یہ زقوم جب کھا جائے گا وہ اتنی ہیٹ میں ڈیولپ ہو چکا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں سارے لوگ وہ اسٹامک کے مریض ہوں گے وہاں. صحیح جس طرح آدمی گرم گرم اسپائسیز کھائے تو پھر کبھی کہتے ہیں یہاں جلتا ہے, میں کہتے ہیں یہاں جلتا ہے, کبھی کہتے ہیں درد پیدا ہو گیا, کبھی کہتے ہیں مسانے میں تکلیف پیدا ہو گئی, and so and so on. اس لیے کہ گرم چیز کا ہی. اللہ کریم نے فرمایا شجر زقوم وہ تو ہیٹ ہے بھی ڈیولپ ہو چکا ہے, وہ تو میدے کے اندر کھولتا رہے گا. اس کا معنی یہ کہ اللہ کریم کو میڈیسن کا مطلب ہی ٹھیک ہے. ان شجرت الزقوم تحقیق زقوم کا درخت طعام الاسیم یہ کافر کی خوراک کل مولے کھولتے ہوئے تیل کی طرح. اور مول مجھے دیکھیں, تانبا جانتے ہیں, کاپر جانتے ہیں, کاپر اگر آپ اسے آگ پہ رکھیں وہ جس طرح کھولتا رہتا ہے. تو مول کا دوسرا ترجمہ ہے کنحاس المضاف لائک میلٹڈ اینڈ بوائلنگ کاپر. کلمولے اب اللہ کریم پتا ہے کہ کنسٹرکشن میں بھی اللہ کریم کا بہت تجربہ ہے. صحیح اسکریپ میں بھی بڑا تجربہ ہے. کل مولے وہ میلٹڈ کاپر اور بوائلنگ کاپر کی طرح یغلی فل بتونے وہ کھولتا رہے گا پیٹ کے اندر کا غلی الحمیم جس طرح کھولتا ہوا پانی کھولتا رہتا ہے. اور اللہ کریم کیا کہے گا کہ خذوہ پکڑو اس کو. فرشتوں سے کہہ دے گا یا سبحان اللہ. اور یہ آرڈر نہ آئی آر ایس کا ہے اور نہ آئی بی کا ہے, نہ آئی بی کا ہے اور نہ آئی آر ایس کا ہے. آرڈر ہے کائنات کے خالق کا کہ خذوہ پکڑو اس کو فاتلوہ اور کھینچ لو اسے گریب ہم پکڑو کیچ ہم اینڈ گریب ہم. اب کیچ اور گریب دونوں کا تصور ہو جائے تو یا سبحان اللہ, اللہ بچائے. بس ہمیشہ اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرے کہ خدا اللہ ہمیں بچائے, ہمیں ہمارے بس طاقت کی بات نہیں. خزو ہو پکڑو اس کو, فاتلو اور کھینچ لو اس کو, الا سوائل جہنم, جہنم کے درمیان میں کھینچ لو, درمیان میں ڈالو. ثم صبو فوق راسی, اور پھر ڈالو اس کے سر کے اوپر, من عذاب الحمیم, کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر ڈال دو. پہلے جہنم میں ڈال لو اور سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈال دو, اور پھر اللہ کریم کیا کہے گا جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں. کہ زک چک لو, ٹیسٹ اٹ, زک چک لو. انک انت العزیز الکریم, آپ دنیا میں بڑے معزز بنے ہوئے تھے, تو میں معززین کا یہ حشر کرتا رہتا ہوں. جو دنیا کے معزز ہوتے ہیں آشور بنا لگے. یہ وہی عذاب ہے جس کے متعلق آپ ہمیشہ ڈاؤٹ میں ہوتے تھے کہ پتہ نہیں ہوگا بھی, کہ ویسے یہ مولوی صاحبان افسانے گڑتے رہتے ہیں, یہ محمد ویسے افسانے کہتا رہتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں نہ آزہ, یہ وہ افسانے ہیں جو محمد کہتا رہا, یہ وہ افسانے ہیں جو گرینڈا ہل کا مولوی صاحب بیٹھ کے کہتا رہا اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شاید یہ قاضی صاحب نے کہیں ادھر ادھر سے افسانے ڈھونڈ لیے ہیں, کیونکہ باقی مولویوں کے پاس تو اتنی سخت باتیں نہیں ہیں, وہاں تو ایوری تھنگ از. ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی ہے permissible and prohibited, permissible and prohibited, allowed and prohibited, عربی میں ہے وہ الحلال والحرام, الحلال والحرام. لیکن آدمی بڑا اچھا ہے تو اس نے کسی چیز کو وہاں حرام نہیں کہا, صحیح ہے, کہ یہ بھی ضرورت ہے, یہ بھی جائز ہے, اور یہ سود پر گرا گر لیا جائے تو یہ بھی جائز ہے, اور اگر سود پر کوئی کاروبار بھی لایا جائے تو یہ بھی جائز ہے, اور جب گوشت نہیں ملتا سپر مارکیٹ کا گوشت بھی کھایا جائے ہاں تو یہ بھی جائز ہے, اور ٹھیک ہے یہاں کا ماحول ایسا ہے مکس گیدرنگ ہو اور اگر کت تھوڑا سا حق بھی ہو جائے تو یہ بھی جائز ہوگا, صحیح ہے. تو میں نے کہہ دیا کہ اس کتاب کا نام الحلال والحرام نہیں ہونا چاہیے تھا, حلال والحلال ہونا چاہیے تھا, صحیح تھنک از حلال, صحیح کیا الحلال والحرام نہیں, کیا الحلال والحلال, یہ حلال ہی حلال ہے. سوافات نمبر 16.